हेलो सभी को नमस्ते। हम नमस्कार। मैं कुछ ही दिनों के लिए आई थी पर हमारे ग्रुप वालों ने कहा कि आप प्रस्तुत करें आज, तो हाँ सिर्फ एक दिन की तो कल का जो हमने पॉइंट्स देखे और ग्रुप में जो हमारी चर्चा हुई कि संबंध क्या है, संबंध का जो कनेक्शन है वो है व्यवस्था के साथ। व्यवस्था को सेंटर पे रखते हुए ही कोई भी संबंध जो है हम निश्चित कर पाते हैं। व्यवस्था, पूर्ण सार्वभौम व्यवस्था को समझे बिना संबंध निश्चित भी नहीं हो पाते हैं कि हम आपस में कौन से संबंध, चाहे फिर वो जीवन का शरीर के साथ संबंध है, मानव का मानव के साथ संबंध है, परिवार का परिवार के साथ, समाज का प्रकृति के साथ, एंड एज अ होल प्रकृति के साथ। तो व्यवस्था को समझना, जब व्यवस्था को समझते हैं तब हमको इन सब का प्रयोजन भी क्लियर हो जाता है। और ये बहुत सुंदर बात है कि ये शरीर किस प्रयोजन के साथ हमें मिला, है ना। मानव जिसके साथ मैं जी रही हूँ एक परिवार में, उनका क्या प्रयोजन है, मेरा क्या प्रयोजन है ना। और फिर जब हम परिवार देख रहे हैं, ठीक है, परिवार प्लस परिवार, है ना, तो यहाँ पे जैसे इतने भाई बहन साथ में रह रहे हैं, इसके और अगर हम एक्सटेंशन में देखें तो हमारे इतना बड़ा परिवार है ना, पूरे इंडिया में जो भी जेवी परिवार है पूरा, जो एक लक्ष्य को लेके साथ में चल रहे हैं, है ना, अपना पूरा तन मन धन लगा करके, है ना, तो वो भी उन परिवारों के साथ, है ना, उनको भी हम देख पाते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा भी, चाहे वो जेवी से जुड़े हैं या जेवी से नहीं जुड़े हैं, उनके साथ हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे और इसको हम आगे उनका भी, उनको भी जोड़ पाएंगे उस व्यवस्था के अर्थ में, है ना। तो ये जो है संबंध जो है वो व्यवस्था के अर्थ में डिफाइन होता है। और दूसरा हमने ये भी चर्चा किया कि सम्मान न लेना है न देना है, सम्मान न लेना है न देना है, सम्मान पूर्वक जीना है। पर अभी सम्मान पूर्वक जिएंगे कैसे, है ना, उसका स्केल है कि जागृत मानव, है ना। और जागृत मानव, बाबा जी ने हमें ये बताया कि पहले तो समझदार होना होगा। सम्मान में जीने के लिए दो ही सिंपल स्टेप हैं कि पहले समझदार बन जाए और वैसा जी ले, है ना, सारे क्यों कैसे के उत्तर क्लियर हो जाए और फिर वैसा हम जी लें, है ना, व्यवहार में प्रकृति के साथ भी। तो ये सम्मान पूर्वक जीना मतलब स्वयं में होता है, और जब स्वयं में होता है तो फिर ऑटोमेटिकली परस्परता में भी होता है, है ना। ये बात भी बहुत अच्छी लगी। और परिवार जो है वो नेचुरल है, परिवार की डिज़ाइन है वो नेचुरल है। उसका क्या प्रूफ है, अभी अभी इस करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बच्चा पैदा होता है तो परिवार होता ही है ना, माता पिता परिवार होता ही है उसके साथ। और परिवार ये मानव परंपरा बनी रहे उसकी भी हम में इच्छा है ही, उसकी आवश्यकता है रादर, है ना, वी नीड दैट कि परंपरा बनी रहे। और परंपरा दो अर्थ में, एक शरीर के अर्थ में परंपरा बनी रहे और एक समझ की परंपरा बनी रहे। इस तरह से ये हमने मुख्य पॉइंट्स डिस्कस करी। एक प्रश्न आ रहा था जिसमें क्लैरिटी चाहिए थी हम सभी को कि भाव क्या है और मौलिकता क्या है और मूल्य क्या है, इन तीनों शब्दों का आपस में क्या कनेक्शन है। थैंक यू। हेलो सभी को नमस्ते। सभी पे चर्चा हुई, न्याय पे चर्चा हुई, संबंध पे चर्चा हुई, तो तो न्याय मुझे ऐसे समझ में आया कि नियम ही न्याय है, तो ये समझ में आया। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बोल लेती हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, लंबे लंबे लिखेंगे आप। अब एक तो यही क्वेश्चन है कि जैसे कि न्याय है, हम लोग प्रकृति, शेष प्रकृति के नियम को कुछ कुछ समझ पाते हैं, और उनके साथ क्या वो न्याय कर पाते हैं बिना समाधानित हुए? और मेरा न्याय का मुझे जो ऐसा क्लियर हुआ है कि स्वयं में समाधानित होना ही स्वयं के साथ न्याय है। मेरी उपयोगिता मुझे अपने में ही देखनी है। जब तक मैं स्वयं के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी तो दूसरों के साथ न्याय संभव ही नहीं है। तो न्याय को मुझे स्वयं में ही देखना है, ये मुझे क्लियर हुआ। एक तो यही क्वेश्चन है कि बिना समाधानित हुए क्या हम शेष प्रकृति के साथ न्याय कर सकते हैं, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा भैया ये क्वेश्चन है कि क्या आवश्यकता को हम समाधानित, समाधान होने से जोड़ सकते हैं? जैसे आवश्यकता का आकलन है, तो मुझे अगर मैं आवश्यकता का आकलन देखती हूँ तो मेरी दो तरह की आवश्यकताएं हो जाएंगी। एक तो जीवन की आवश्यकता है कि समाधानित होना, और शरीर की आवश्यकता है, अलग है। तो क्या इसको रिलेट करके ऐसे सही देख पा रही हूँ? और तीसरा भैया आपने वो एक क्वेश्चन छोड़ा था कि एक ही घर में दो बच्चे अलग अलग कैसे हो सकते हैं, इतना ही है। सभी को नमस्ते। जैसे कि सभी दीदी ने भी बताया और दीदी ने भी बताया कि जो कल की क्लास में संबंध के बारे में बहुत चर्चाएं हुई, उसमें मैं अपने को रखते हुए देख पाती हूँ कि परिवार हम प्रकृति के साथ ही जोड़ के देखें कि मैं स्वयं को देखते हुए परिवार और समाज, समाज के साथ प्रकृति, ये मतलब सभी अविभाज्य के रूप में दिखता है, ऐसा मैं अपने में देख पाई। क्योंकि हम प्रकृति के साथ, जैसे शरीर और जीवन को भैया जी ने बताए, शरीर और जीवन प्रकृति के साथ अविभाज्य है, क्योंकि जीवन हमेशा ऊर्जित है और प्रकृति के साथ है ही। इसको मैं अच्छे से कल पकड़ में आया मेरे को। दूसरा, न्याय किसे कह रहे हैं? न्याय होता है तो सभी के साथ होता है, एक के साथ नहीं होता, फिर वो अव्यवस्था में हो जाता है। एक के साथ हो रहा है तो उपयोगिता और पूरकता को भी अच्छे से देख पाई मैं अपने में, कि मैं उपयोगिता को तो अभी तक यही समझ रही थी कि किसी का सहयोग कर रही हूँ, या कहीं पर भी अव्यवस्था में हो या यहाँ भी हो, व्यवस्था में भागीदारी कर रही हूँ, तो ये मेरी उपयोगिता है, ऐसे देखती थी। पर अभी नहीं, उपयोगिता होगा तो मतलब मेरा प्रयोजन के अर्थ में उपयोगिता, ऐसी परस्परता में बातचीत व्यवहार में हो रहा है तो वो मेरा पूरकता है, ऐसा देखते। और एक पॉइंट है, दृश्य होते हुए भी दृष्टा है मानव, इसको अच्छे से पकड़ में आया कि मैं अपने में स्वयं को देखते हुए हम दृश्य भी हैं और देखने वाला भी हैं। लास्ट था अपेक्षा है, अपेक्षाएं निश्चित, ये वाला, इसमें हम किससे अपेक्षा करेंगे? जो योग्य है उनके, मतलब उनके उसमें अपेक्षा करेंगे तो हम कुछ सीख पाएंगे। अयोग्य है जिसका और अभाव में जी रहा है, उसे हम समस्या के अलावा कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इससे जो योग्य है, स्वयं में विश्वास पूर्वक जी रहे हैं, सम्मान पूर्वक जी रहे हैं, उनसे हम अपेक्षा करेंगे तो आगे के लिए कुछ सीख पाएंगे। और समझदारी पूर्वक जीना ही सम्मान है। हेलो, आज हमारी गोष्ठी में काफ़ी संवादपूर्ण प्रक्रिया रही, ये मैं बताऊंगा। और इसमें ये बात हुई थी कि जो हम निर्विरोध की बात हो रहे कर रहे हैं, निर्विरोधिता की, तो उसमें किसके साथ हम निर्विरोध हो रहे हैं ये अपन कैसे, मतलब ये अपन देख रहे हैं तो उनके साथ क्या कोई मिनिमम टाइम स्पेंड करना चाहे करके पता चलेगा कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करके पता चलेगा कि बहुत थोड़े टाइम में भी वो पता चलेगा कि अपन उनके साथ निर्विरोध है कि नहीं, ये एक टॉपिक हमारे गोष्ठी में काफ़ी डिस्कस हुआ। उसके साथ इसमें थी कि संबंध की पहचान हो जाना यही न्याय है, तो उसमें वस्तु की उपयोगिता प्लस मेरी उपयोगिता, यहाँ पे हमने बताया था कि कोई वस्तु है कुर्सी और उसके साथ कुर्सी अपनी उपयोगिता के साथ है ही, तो उसके साथ मैं क्या उसमें रखता हूँ तो ये मेरी उपयोगिता, अगर मैं उस कुर्सी पर बैठ कर उपयोगी होते हो रहा हूँ तो न्याय हुआ, नहीं तो फिर किसी के साथ न्याय नहीं हुआ, ना ही वस्तु के साथ न्याय हुआ, ना ही अपने खुद के साथ भी न्याय हुआ, ना उस समय के साथ न्याय हुआ। और उसमें फिर थी कि जाति धर्म स्पष्ट होने से जाति आचरण के रूप में पहचान में आती है, जो हमने बात की थी कि बकरी का बकरित्व, शेर का शेर, उसका जो भी स्वत्व है, तो ऐसे मानव का तो है, तो मानव की जाति क्या है, तो उसको उस रूप में पहचानने की बात आई थी। और इसके साथ प्रकृति में क्या न्याय घटित हो रहा है ये जांचने का मुद्दे की बात है, तो तीनों अवस्था अपनी अपनी व्यवस्था अपने त्वर सहित आचरण में है ही, तो उसके साथ एक मानव को समझ के उसकी व्यवस्था में होना और उसमें को करना शेष है। और एक जो श्रेष्ठता के पैरामीटर्स है, श्रेष्ठता के जो पैरामीटर्स है, तो वो मैं अगर 5 मिनट है तो बोर्ड पे आप रखना चाहूँगा कि कैसे उनको भ्रमित में, कैसे विकल्प में, और यहाँ पे हमने कैसे उसको जोड़ा, तो मैं उसको बताता हूँ। तो ये जो हमने, ये हमारा विकल्प में जो हम बता रहे हैं ये मध्यस्थ दर्शन स्व अस्तित्ववाद का विकल्प की बात है, तो उसमें जो परसों शाम को वो रखे थे श्रेष्ठता के जो 6 पैरामीटर, तो उसको हम लोग कैसे जांचेंगे। अब उसमें सबसे पहला मुद्दा था स्वयं में विश्वास, मैं छोटी जगह लूंगा, स्वयं में विश्वास, बराबर, उसका ये इसमें उसका बताया था समाधानित होना, समाधान के साथ होना स्वयं में विश्वास था, लेकिन अगर भ्रमित विकल्प की बात करते हम तो उसमें क्या चीज था भ्रमित विकल्प, तो उसमें था कि दूसरे को कैसे टोपी पहनाना, उस टाइम हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंट रहना, अपन अपनी बात कैसे उनको कन्विंस करवा पाए, और हम लोग उसको कैसे अपन को शब्द है कि उसको अपनी बात मनवा के अपना प्रॉफिट निकाल दे, तो उसमें हम कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उसमें हम कहेंगे कि दूसरों के साथ क्या बोलते हैं, अपनी बात मनवा लेना या फिर टोपी पहना लेना, और उसमें हमारा क्या कॉन्फिडेंस मनवा लेना, उसमें हम कितने विश्वास के साथ पेश होते हैं, ये उसका भ्रमित विकल्प हमने मतलब उसमें वही। उसके बाद दूसरा पैरामीटर था श्रेष्ठता का सम्मान श्रेष्ठता का सम्मान, अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया मतलब यहाँ पे मतलब ये विकल्प में कि मानव चेतना से संपन्न हो जाना, देव चेतना से संपन्न हो जाना और दिव्य चेतना से संपन्न हो जाना, ये है श्रेष्ठता के सम्मान। लेकिन जो भ्रमित विकल्प की बात कर रहे हैं उसमें क्या है, आप लोग कुछ गेस करना चाहेंगे, यस, उसमें था कि कोई फिल्म पर्सनालिटी, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन और कोई हाँ एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे फिल्म स्टार है, एक्टर है, अपन उनके उनको श्रेष्ठता देखते हैं तो फिर उनका हम मानते हैं कि ये ठीक है, ऐसा बनना है, ये भ्रमित विकल्प इसमें आता है। तीसरा था प्रतिभा संपन्नता, है ना, प्रतिभा संपन्नता में। और चौथा था व्यक्तित्व, व्यक्तित्व संपन्नता, बराबर। प्रतिभा संपन्नता में था कि हम ज्ञान विवेक विज्ञान को कितना अपने में उतार पाए, कितना समझ पाए, ज्ञान विवेक विज्ञान, ठीक है। और ये जो व्यक्तित्व था तो उसमें हमारा आहार विहार व्यवहार की बात थी, मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ आप समझ लीजिए। और लेकिन उसमें जो भ्रमित विकल्प की बात है तो भ्रमित विकल्प में हमने इसमें जोड़ा थर्ड पॉइंट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, इसमें था कि किसके पास कितनी माहिती है, कौन अपने आप को गूगल कहलाता है, कौन कितना जानता रहता है, उसको हम मानते रहते हैं कि इसकी प्रतिभा बहुत है। तो जो पर्सन जीके से ओरिएंटेड है या फिर उसको समझो एक तरह का स्टोरेज है, स्टोरेज डिवाइस, सो बेसिकली पेन ड्राइव वाले पीपल ही प्रतिभा संपन्नता ऐसा मान के चले। और व्यक्तित्व की बात करें तो उसमें सीधा सीधा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, कैसे बात करता है, कैसे वो खड़ा रहता है, क्या कॉन्फिडेंट के साथ पेश होता है, और ये सब बातें तो इसमें आई। और फिफ्थ था और सिक्स था, फिफ्थ था व्यवहार में सामाजिक और सिक्स्थ था व्यवसाय में स्वावलंबी। व्यवसाय में स्वावलंबी तो यहाँ पे था कि कौन कितना सामाजिक रहता है, तो इसमें सीधा सीधे चरित्र की बात थी, स्वधन स्वधारी स्वपुरुष कार्य दयापूर्ण कार्य कार्य व्यवहार। दयापूर्ण कार्य व्यवहार और इसमें इसमें था निपुणता कुशलता संपन्न, निपुणता कुशलता संपन्नता। और यहाँ पे एक यहाँ पे था पांडित्य समझदार पूर्ण होना, ये जो छूट गया था। तो यहाँ पे कौन कितने सोशल प्रोग्राम्स में जाता है, कौन कितना सोशल प्रोग्राम से इन्वॉल्व होता है, शादी में, मैरिज में, किसी की डेथ हो जाए तो वहाँ पे पहुँच जाता है, या फिर वो किसी की बर्थडे पार्टी में जाना, अपना काम रोक के जाना, बच्चे को स्कूल में जाना, उसको टीचर से कन्विंस करवाना, ट्यूशन में जाना, या उस सबसे मिलना रहना दिन में 2 घंटा इसी के लिए ना। तो इसमें हम सामाजिकता को वहाँ पे ढूंढते रहते है ना, फंक्शंस में, सोशल गैदरिंग्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें जानते रहना। और जो व्यवसाय में स्वावलंबी है तो वही है, कितना पैसे कमा लेते हो, क्या नौकरी कर लेता हूँ, क्या मैं बिजनेस चला लेता हूँ, कल को उसमें घाटा भी हो जाता है तो भी मैं खड़ा रह पाता हूँ कि नहीं। तो ये 6 पॉइंट पे हमने इस तरह से देखा था कि अगर नुकसान हो भी जाए, नुकसान भी हो तो भी हम कितना समय हम चला सकते हैं, तो हम लगेगा कि स्वावलंबी, वरना हमको लगेगा कि कल ही हमको किसी पर डिपेंड हो जाना पड़ेगा, इसको हम कितना खींच सकते हैं तो भी चल पाए, इसको ऐसे देखा। तो ये 6 पॉइंट थे जिसमें जॉब बिजनेस सब आ गया, ठीक है। ये 6 पॉइंट पे भ्रमित विकल्प, इसको बताने का उद्देश्य ये था कि हमको ये विकल्प होना शेष है तो हमको हमको पहले पता तो चले कहाँ पे थे। अभी 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम यहाँ पे है या तो यहाँ पे पहुँचना चाहते थे, इन सिवा नहीं है, या तो ये कोई इसमें कुछ भी नहीं है या कुछ बनना भी चाहता है तो यहीं पे बनने वाला है। लेकिन ये विकल्प मिलने के बाद हम उसको वेरीफाई मैच मतलब उसको कंपेयर करते हैं, ये देखते हैं इस पे कहा होना है, इस पे कहा होना है, इस पे कहा होना है, इस तरह से हमने ये विकल्प को इस तरह से देखा था। रवि काका का उसमें पूरा सहयोग रहा था और हमारी गोष्ठी बने। जनरल नॉलेज मेरे के पास हर चीज़ का ज्ञान, एनसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, गूगल एग्जाम्पल, जिसके पास बहुत हर चीज़ की जानकारी रहती है, ऐसा ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि उनमें बहुत प्रतिभा है, वो काफ़ी जानते हैं ऐसा हम मानते हैं, वो लोग काफी कुछ जानते हैं ऐसा हम मानते हैं। हाँ तो ये वो तो व्यक्तित्व की बात हुई ना, लेकिन जानकारी के मामले में तो हर वो चीज बताते रहते हैं ना कि मुझे पता है मुझे पता है। तो बाबा जी ने क्या कहा, मतलब दर्शन में क्या कहा, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना है हमको भी। हमको सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रतिभा संपन्न हो जाना है और उसके बाद अपन बैठे रहेंगे रूम पे, उसको जीने में लाना व्यवहार, ये जो व्यक्तित्व की बात है ना, आहार विहार व्यवहार, हम क्या आहार करते हैं, कहाँ पे क्या विहार करते और क्या व्यवहार करते, ये सबके साथ को सामंजस्य बना, मतलब दोनों के बीच में जीरो गैप होनी, जीरो डिफरेंस होना चाहिए। चाहिए की भाषा होती नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में जीरो डिफरेंस है तो ये दोनों के बीच में संतुलन की बात है। हाँ तो ये आपने बोला ना, जो शेयरिंग हमको करता है तब वो प्रमाण देता है कि मेरे पास नॉलेज है, तब हमको दिखता है कि प्रतिभा संपन्न है, वो भी भ्रमित, वो हमको शेयरिंग करता है तब हम मानते हैं कि उनमें ये सब नॉलेज है, लेकिन वो भी कौन सी प्रतिभा हुई, भ्रमित वाली प्रतिभा हुई ना, लेकिन वो शेयरिंग और नॉलेज के आधार पे उसके साथ उन्होंने किया क्या, बच्चों से फीस लेके अब उनको बताया तो वो शेयरिंग थोड़ी ना हुआ। स्किल्स में दोनों चीजें, स्किल्स में ज्ञान प्लस उसकी कुशलता दोनों समाहित समाहित है ना। स्किल्स ऐसे ही, स्किल्स कोई भी सीखते हैं तो उसका नॉलेज भी तो अपने को होना चाहिए। एग्जांपल खेती है तो तो जीके में के फॉर नॉलेज है आई थिंक, मुझे इतना पता है ना। या इसमें व्यवसाय में ना, हाँ इसमें स्किल्स है ना, बिजनेस और वो सब व्यवसाय में स्वावलंबी में जो कुछ भी आधार पर हम पैसे कमा पाए वो आ गया व्यवसाय में स्वावलंबी। तो अपन स्किल से अभी क्या करते हैं, स्किल से पैसे ही कमाते हैं ना, कि कुछ और करते हैं। लेकिन दीदी दीदी नॉलेज में क्या नॉलेज है वो भी अपने को पहचानना पड़ेगा ना। नॉलेज तो नॉलेज होता है ना, ज्ञान की बात कर रहे हैं ना हम, तो वो अपने आप में हमको देखना है कि क्या नॉलेज देता है ना, वो भी एक मुद्दा है। हम कुछ भी कोई बोल देगा और अपन मान लेंगे, उसको नॉलेज नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये बात है, और बाकी अगर इसमें कुछ होगा तो अपने बताऊंगा डिफरेंस अगर कुछ रह गया होगा तो। हाँ ठीक है दे, उनका रवि काका का उसमें सहयोग था। चलो ठीक है। कोई भी स्किल होता है उसमें कुछ समझने का भाग होता ही है। जैसे हम लोग आटा ही गूंथते हैं तो आटा गूंथना एक स्किल है, लेकिन पानी और आटे के बीच का जो भी योग संयोग है और कोई नियम ही है तो वो समझने का भाग है, यहाँ जाता है। तो कभी भी स्किल को आप एकदम ही काट के अलग कर दो, ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ को अलग नहीं कर सकते आप, इट इज़ ऑल कनेक्टेड, है ना। तो समझना और सीखना जुड़ा ही हुआ है ना। सीखना में भी समझने का भाग जुड़ा हुआ है, शरीर का भाग ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बहुत थोड़ा सा समझकर बहुत सारा हम करते हैं, तो उसको सीखना कहते हैं। और हर करने के पहले जो कुछ भी निर्णय करते हैं उसको, वो सारा मुद्दा समझने का है। तो समझना और सीखना साथ साथ चलता है। ठीक, जड़ वस्तुओं के साथ जुड़ते हुए उस नियम की समझ, नियंत्रण की समझ, उसकी सब समझ होती है, वो समझने के भाग में जाती है। ठीक, इसलिए आप इनको बहुत काट के अलग नहीं कर सकते। आप जब भी काटने जाओगे देख जाएगा अटक जाएगा, लगेगा कुछ तो है इसमें, यहाँ पर भी इसी प्रकार से इनमें भी कहीं ना कहीं है। सामाजिक हुए बिना स्वावलंबी नहीं हो सकते हैं। कोई आदमी सामाजिक ही नहीं है, तन मन धन का सदुपयोग ही नहीं करता है, तो उसके साथ कौन काम करेगा? कौन करेगा आप बताओ? पर धन में जिएगा, पर नारी में जिएगा, पर पुरुष में जिएगा, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार करेगा, है ना? तो वो कोई उसके साथ परिवार बनेगा ही नहीं। और परिवार विधि से हम स्वावलंबी हो रहे हैं। यहाँ पर स्वावलंबन जो है व्यक्तिवादी नहीं है, यहाँ पर विश्वास भी सह अस्तित्व में ही, मानव और अस्तित्व में जो सह अस्तित्व है। तो आप देखेंगे तो ये सब आइसोलेशन में नहीं है। तो सामाजिकता के बिना स्वावलंबन नहीं है, व्यक्तित्व संपन्नता के बिना सामाजिकता भी कहाँ से जाएगी? किसी का आहार ही ठीक नहीं है, विहार ही ठीक नहीं है, खाता तो खाते चला जाता है, फिर नींद आती रहती है ना? तो विहार ही ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तो सामाजिकता कहाँ से खड़ी होगी? अब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसको, ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से ये सब जुड़े हुए चीज़ें हैं। ठीक, तो कल के जो मुद्दे पर प्रश्न आया उसको कुछ ले लेते हैं। पहले लेते हैं कि कल हमने बात की थी दो बच्चे अलग अलग हैं, दो बच्चे अलग अलग हैं, एक ही परिवार में हैं। इसके पहले की पूरी कहानी आपको स्पष्ट हो गई या उसमें कुछ संदेह है? मुझे लगता है उसको पहले और पीछे से लेके आते हैं ताकि ये चैप्टर यहीं पे पूरा ही हो जाए, है ना? कल हमने संस्कार के एंगल से इसको सुना था, संस्कार की एक दो प्रक्रियाएं और हैं, उसको भी हम लोग ठीक से समझ लेते हैं। कोई भी मानव जब शरीर त्यागता है, शरीर छोड़ते वक्त पहला काम क्या होता है? प्रथम सांस से अंतिम सांस तक रिवाइंड होता है। ये पता लगा प्रथम सांस से अंतिम सांस हो जाएगी। नहीं नहीं एक ही की बात हो रही सर, जो प्रथम था उसी को अंतिम कर दिया। चलो तो पहला काम क्या करता है? जीवन क्या मतलब कहो, मानव में प्रथम सांस से अंतिम सांस तक का पूरा एक वो होता है रिवाइंडिंग। क्या होता है? हाँ, ये नेचुरल होता है, उसको एक्टिवली करना होता है, ऐसा नहीं, वो प्राकृतिक विधि से होता है। जैसे आप यहाँ पे आए, आप जाओगे आप, तो आप गाड़ी में बैठे बैठे घुमसू में ना पूरा रिवाइंड ही करोगे आप, है ना? कि क्या हुआ, अपन क्या सोच के आए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब कई लोग यहाँ से जाते समय काफ़ी सीरियस हो जाते हैं ना, काफ़ी वहाँ से फ़ोन आते हैं या उतने समय यहाँ नहीं रहते इतने। तो वो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि कोई भी घटना पूरी होने के बाद हम उसका पुनर्मूल्यांकन करते हैं, ये हमारे अंदर होता ही है। और जब शरीर त्यागने की घड़ी आती है, वो जीवन को पता लगता ही है, तो वह जीवन में होने वाली अपने आप घटनाएँ जिससे कि वो पुनर्मूल्यांकन शुरू करते हैं, सांस लेने से लगाकर अंतिम सांस तक क्या क्या अच्छा हुआ और क्या क्या बुरा हुआ, अब अपनी मान्यता अनुसार ही होता है। तो अपनी मान्यता अनुसार क्या अच्छा लगा, और क्या क्या बुरा लगा? इसमें कोई ज्ञान हो जाता है उसको, ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ते समय उसको पूरा ज्ञान ही हो गया जी, जागृत हो गया हो, ऐसा नहीं है। मान्यताएं यथावत रहती हैं, उन मान्यताओं के आधार पर क्या क्या चीज अच्छा लगा और क्या क्या बुरा लगा पूरी शरीर यात्रा में इसका अवलोकन होता है। ठीक है, कैसे उदाहरण बताओ, कौन बताएगा उदाहरण? कुछ समझ में आया बताओ? जैसे कि अभी हम भोग में लगे हुए हैं, तो भोग में लगे हुए हैं, तो अगर मैंने अपना सुख आहार में देखा होगा या संवेदनाओं में देखा होगा, तो जाते समय मैं एक रिवाइंड करूंगी कि जीवन के किस किस स्तर पे मुझे उन संवेदनाओं के या आहार की भी, ये जो दो ग्रुप्स में हैं जो मुझे प्रिय थे, प्रिय में आते थे, तो जो चीज़ मुझे पसंद आई, जो मुझे अच्छी लगी, जिसे मैं भोगती रही थी, उसके आधार पर देखूंगी क्या मुझे अच्छा लगा जीवन जब भोगने भोगने का अवसर आया। सबको समझ में आया? जैसे किसी की मान्यता है ज़िंदगी क्या है, खाओ पियो मौज करो यार, पार्टी करो, पार्टी करना है ज़िंदगी की सफलता है, तो आप शरीर यात्रा में पूरे समय में उस पार्टी के एंगल से ही चीज़ों का मूल्यांकन होगा, है ना। मान्यता जैसी है, कॉलेज तक पढ़ रहे हैं तक पार्टी हो नहीं रही है, तो वो एक प्रकार से निकल गया कि पार्टी के लिए पढ़ाई हो रही है, ये हो रहा है ना। और फिर पार्टी हुई तो बहुत मज़ा आया, फिर कोई दिन मज़ा नहीं आया क्योंकि उस दिन गोयल साहब आ गए थे, थोड़ा ज़्यादा लगा ली इनने, तो अरे दिल पे लगा ली भाई आप क्यों का? अच्छा अब उसमें विवाद हो गया जी, तो मज़ा ख़राब हो गया है, तो दुख भी हो रहा है। तो दुख और सुख समझ में आया, ऐसा नहीं है, अच्छा लगना बुरा लगने के अर्थ में सुख दुख है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, कि हम कैसे भी रहो, जीव चेतना में रहो, मानव चेतना में रहो, जो भी रहो, जो कुछ हम करते हैं, हमारा करने का ताकत ज़्यादा है, भोगने का ताकत चूंकि शरीर के साथ है इसलिए कम है। एक आदमी ने 100 आदमी को मार दिया, तब आप क्या करोगे उसका? और चलो 10 को मार दिया तो क्या कर लोगे, है ना। और उसके बाद वो बोले चल मार लो, लगा दे फांसी, चल चल चल लगा, तो आप आपको लगेगा कि यार तो कुछ भोग ही नहीं रहे, तो आप सोचे गिड़गिड़ाएगा, रोएगा कि नहीं ये हो गया वो हो गया, है ना। तो वो तो उसको पीड़ा ही नहीं उसकी, लगा दे हम तो चाहते थे यार बढ़िया हो गया। हाँ, तो अब हमारा शरीर के साथ जो करना है वो अधिक है शरीर के साथ भोगने में। मान्यता के आधार पे एक ही चीज को दो लोग कम और ज्यादा भोग सकते हैं? हाँ हाँ, उसी घटना को एक बहुत ज्यादा भोग लेगा और एक को ज्यादा मजा नहीं आएगा, ऐसा ऐसे ही है, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं। वो तो मान्यता में ये तो कुछ कुछ एब्सोल्यूट ही नहीं है, तो सब अलग अलग अपना अपना मन का है। सब रिमाइंड होता है, सब मेमोरी में रहता है, जीवन की मेमोरी, जीवन की मेमोरी में यथावत है। एक्सीडेंटल में भी हाँ, तो एक सेकंड बाद शुरू कर देता, उसमें क्या दिक्कत है? ये कोई मानव एफर्ट्स नहीं है इसमें, इसमें मानव पुरुषार्थ की बात नहीं हो रही है, ये जीवन सहज मानव सहज कार्यक्रम है। तो ऐसा एक्सीडेंटल में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है भैया। ऐसा महसूस भी हुआ है कि जैसे पिताजी जब मतलब मृत्यु शय पर थे, लगभग निश्चित था उस समय, वो अपने जो है वो बचपन के साथियों को उनके नाम लेके पूरा जो होता है वो मुंह से निकलता था, वो कि वो फलाना भाई जो रहता है वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि कुछ जैसे रिवाइंड होता है ऐसा कुछ। बिल्कुल, वो रिवाइंडिंग में उसमें कोई मेमोरी लॉस नहीं है और वह पुरुषार्थ नहीं है, कि मैं चाहूँ ऐसा रिमाइंड करूँ, ऐसा नहीं है, वो नेचुरल पूरे घटनाक्रम रिमाइंड होते ही। गर्भ में गया वहाँ से लगाकर, मतलब गर्भ को स्वीकारते से लगाकर वहाँ तक ये शरीर आखिरी सांस तक, जब उसका आखिरी सांस तक आ जाएगा तो शरीर छोड़ देगा, है ना। वो वहाँ से शुरू करके वापस आखिरी सांस तक आना है, उसका छूट जाएगा उसको। करते हैं हमने तो खूब किया है, रोज रोज कोई नहीं करते हैं, इसको हम लोगों ने कभी कभी किया है, एक दो एक्सरसाइज करते हैं ऐसे ही टोटका, है ना, मजा नहीं। उसमें नहीं हो पाता है, उसका आंशिक भाग ही होता है, उसका आंशिक भाग होता है, क्योंकि वो जीवन सहज कार्यक्रम है, मानव सहज कार्यक्रम है, हम अध्ययन अभ्यास विधि से जो कुछ करते हैं वो पार्शियल ही होता है। It is partial activity. You cannot do it from the womb to the till today there. No, it is not possible, है ना, ठीक है ना। तो ये तो होता ही, उसके आंशिक भाग में आप करते हैं, मूल्यांकन बोलते हैं, समीक्षा बोलते हैं। अब इसमें ये मुख्य मुद्दे की बात आई कि जैसी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के अर्थ में अच्छा बुरा उसको लगता रहता है। जैसे हमारे घर में मान लो पार्टी हो रही है, अभी हमको याद करते समय हमको अच्छा लग रहा है, ये कौन सा अच्छा लगना है? एक्चुअल जब हमने किया था तो उससे ज़्यादा, वो ज़्यादा किया था, उसको भोगा कम था, तो जो बचा हुआ था वो अभी भोगना है आपको। ये इसको ऐसे बोलें कि जैसे जब पार्टी हुई थी तो बहुत से लोग थे, सब थे, अपन किसी काम में व्यस्त हो गए, और क्या, अपन उतर जाए, बिल्कुल ठीक है, हमारे लड़की पैदा हुई, हम वो अस्पताल के चक्कर लगा कर परेशान, एंजॉय कब कर पाए उसको। तो अब उसको भोगना चालू होता है, हाँ, तो उसको निष्कर्ष बना दे, पहले टोटल में आएगा, टोटल में होगा, तो अपनी मान्यता अनुसार अच्छा लगना, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा इस पर पहुंचते हैं। उसके बाद ठीक, ये अच्छा लगना बुरा लगना जो बचा था, शेष जो रह गया था, वो शेष को भोगना होता है। अब ये हो सकता है ये यहीं पर छूट भी जाए और ये शरीर के साथ भी भोगना हो, लेकिन ये जीवन में भोगना है, खुशहाली के रूप में या दुख के रूप में। अभी वहाँ पर कोई समाधान हो गया है, वो सुख समाधान नाम का सुख हो गया, वो नहीं है, मान्यता के हिसाब से जो अच्छा बुरा लगता है, ठीक। जिस समय हमने किया था उस समय उसको हम भोग ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा ताकत नहीं है, शरीर का ताकत करने का ज़्यादा है, भोगने का कम है। हम शरीर के साथ होके जब भोगते हैं, शरीर चूंकि छोटी इकाई है, जीवन को उतना भोगना नहीं पड़ता है, है ना। अब देखिए क्या ब्यूटी है, इसीलिए कहा 4 बजे, अच्छा अभी के रात की ट्रेन नहीं थी, हेलो, ठीक है। तो शेष जो बचा उसको भोगना होता है। अब इसमें पुनः दो तरह की स्थिति बनती है कि एक ये बनी, क्योंकि ये जीव चेतना है तो दोनों तरह का लाल ही है। एक तो ये बना कि पूरी जिंदगी में दुख की मात्रा ज्यादा है, दुख की मात्रा ज्यादा हो गई सुख से, दुख की मात्रा ज्यादा हुई सुख से तो आवेशित हो जाता है। आवेशित होने के बाद निष्कर्ष क्या बनता है? जिंदगी निरर्थक रही। जिंदगी निरर्थक रही तो क्या होगा? वो अपने आप ही नहीं होता है, लिया ना जाए वो कुछ नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं स्फूर्ति है। इसमें शाही डाल दो भैया। लाल वाले में भी डालना पड़ेगी है ये रहा, उसमें रेड वाले में ये डाल दो इसमें। जैसे ये निश्चय बन गया कि जिंदगी निरर्थक रही तो वो अगली शरीर यात्रा को तैयारी नहीं हुआ, मतलब उसका अगला यात्रा के लिए जो पैकिंग होना चाहिए ना, इमिग्रेशन क्लियरेंस ही नहीं हुआ उसका। इमिग्रेशन क्लियरेंस की बात करते ना भैया, अभी यू कैन नॉट इमिग्रेट बिकॉज द ओल्ड बैगेज इज स्टिल पेंडिंग विथ यू। नाउ ही और शी जो भी है जीवन है उसको वो पूरा भोगना ही है। क्या करना है? वो भोगना ही है, ठीक है ना? आवेशित बना रहेगा। अब ये ऐसा जो जिंदगी निरर्थक बनी वो कहाँ निष्कर्ष में पहुंचा? अब वो बिना शरीर लिए जीने की जगह में पहुंचेगा, बिना शरीर के। ऐसे को बोलते हैं बिना शरीर के आवेश के साथ जो होंगे वो भूत प्रेत हैं। ये सभी फिर भूत प्रेत के रूप में घूमते हैं, ठीक है ना? उनको शरीर लेना नहीं है और आवेश बना हुआ है, खुद दुख है, दुखी है, परेशान है, कसो कसो कसो, ढीले खोलोगे तो कसेगा, उल्टा नहीं है हमें उसका। हाँ जी, ये समझ में आ गया? तो दुख की मात्रा यदि सुख की मात्रा से अधिक हो गई तो ये कहानी हुई। अभी ये मान्यता के अनुसार है, कोई सुख दुख का कोई एब्सोल्यूट परिभाषा वहां पर अभी आया है ही नहीं, तो ये बिना शरीर के घूमेगा। मान लीजिए इसी में ऐसा हुआ कि यार पार्टी जिंदगी है और अपन ने कितनी पार्टी की यार, एक दिन भी ऐसा निकला कि हमने पार्टी नहीं की हो। एक हमारा बॉस था वो ये बोलता था, जब भी मैं बात करता सर बताओ क्या रहा सफलता, वंडरफुल वंडरफुल, आई लिव लाइक ए किंग साइज एवरी डे, देर वॉज नो डे दैट हम लोग दोस्तों के साथ मित्रों के साथ कहीं पर पार्टी नहीं किए, इन्जॉय नहीं किया, मतलब इतने दोस्त हमारे इतने ये, मतलब हर दिन वो यही बोलता था, है ना? और भैया मेरे को लगा कि हमने देखा कि 60 साल की रिटायरमेंट हुआ, 61 साल मर गया हो, 61 में ख़त्म, एक विद इन वन ईयर, क्योंकि अब वो बचता ही नहीं है, तो जो जिंदगी की जो मान कर रखा वो तो है ही नहीं, अब कोई आता ही नहीं मिलने। अभी जिस प्रकार की नौकरी वो 20 साल की उम्र से कर रहे थे उसमें गलती से लग गए कोई ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ रोज़ लोग मिलने आ रहे ढेरों, रोज़ हाँ जी हाँ जी हो रही है, रोज़ पार्टी हो रही है, एवरी डे ही वॉज सेइंग लाइक दिस। आई डोंट नो कि इसका कोई बीच में रिलेशन है या नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी हम कई बार पूछते थे जब नए नए हमको समझ में तब की बात है, तो पूछते थे सर बताओ जिंदगी की सफलता क्या है, कैसे देखते हैं आप अपने लाइफ को, तो बताता था वो, ठीक है ना? तब क्या हो गया ऐसे केस में, ये मान्यता अनुसार सुख है, ये सुख वो सुख नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सुख की मात्रा ज्यादा है, दुख किससे? अब क्या हो गया वो, उसका निष्कर्ष क्या बना? यार जिंदगी बढ़िया है, अब देखो कहां बन जाता, देखिए और बढ़िया के पीछे पूरा एक पैरामीटर है, एक पूरा थ्योरी है, यहाँ कह रहे निरर्थक उसके पीछे भी पूरा उनका एक पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये पुनः एक मान्यता है, ये पुनः एक मान्यता है, तो मान्यता से चले पुनः एक मान्यता बन गई, तो मान्यता से मान्यता जो बन रहा है ये भी एक प्रक्रिया ही है जो कि काम आनी आगे संस्कार के लिए, लेकिन ये प्रक्रिया मानव में है, जीवन में है ही है, तो कोई मान्यता से कोई मान्यता तक पहुंच ही जाता है। अब इस मान्यता के साथ वो शरीर को छोड़ देता है और शरीर को छोड़ने के बाद वो हाइबरनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइबरनेट होने का मतलब क्या निकला, ये मान्यता अंदर चली गई और वो जीवन जो है वो मन वृत्ति चित्त जो है वो हाइबरनेट होना शुरू हुआ। जैसे हाइबरनेट होना शुरू हुआ इसका मतलब उसका इमिग्रेशन क्लियरेंस हो गया, अब वो आगे दूसरे शरीर को चलाने के अनुसार हो गया, अब वो मान्यता उसके अंदर ही है और वो हाइबरनेटेड है। अब वो इस मान्यता के अनुसार हाइबरनेशन के साथ वो अब वो मान्यता के अनुसार अपने आप ही कोई उसको वो खुद निर्णय लेता ऐसा नहीं है, वो प्राकृतिक विधि से निर्णय है, अस्तित्व सहित विधि से निर्णय है कि वो जहाँ पर उस मान्यता के अनुकूल मान्यताएं होंगी वैसी जगह में पुनः शरीर लेने की स्थिति में आ जाता है, फिर वहाँ बना रहता है, आज हो चाहे कल हो चाहे 10 साल बाद हो चाहे 100 साल बाद हो चाहे 1000 साल बाद हो, क्योंकि जीवन रूप में कोई समय का मुद्दा होता ही नहीं, शरीर के साथ समय की बात होती है। तो हम सोचेंगे 1000 साल अटका हुआ है तो हमको लगेगा कि बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन वहाँ समय नाम की कोई चीज़ अस्तित्व में समय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, अस्तित्व नित्य वर्तमान है। जब हम जीवन की बात करें तो वो अपने वर्तमान काल के साथ बात करें तो वहाँ कोई समय का मुद्दा नहीं है, लेकिन वो जब तक वो वहाँ नहीं बनेगा परिस्थिति तब तक वो कुछ आगे बात बढ़ेगी नहीं। अब इसी विधि से क्या हुआ, ये कहाँ कहाँ शरीर लेता, पहले तो अपने पुराने परिवार में, क्योंकि ज़्यादातर मान्यताएँ तो वहीं से हैं, है ना, तो पहले अपने परिवार में ही इसकी खोजबीन होती है। वहाँ नहीं होने पर मान लो एकदम मान्यता बदली हुई है, निष्कर्ष अब जो निष्कर्ष आए हैं वो एकदम भिन्न है, थोड़े बदल गए, तो फिर अब परिवार नहीं तो परिवार के आसपास कोई जगह, कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई शहर, कोई देश, और उस प्रकार से फिर धरती के लेवल पे पहुंचता है। इस प्रकार से अपना वो जगह को थोड़ा फैलाता है। अभी भी ऐसे होता है, आपको दंत मंजन चाहिए हो तो पहले अपने घर में ढूंढते हैं, नहीं मिलता तो बाजू वाले के यहाँ, नहीं तो मोहल्ले में दुकान पर, नहीं तो इन दोस्त लेके आते, है ना। इसी प्रकार से क्या आपको चाहिए मान्यता के साथ वो चलते रहते हैं। ये विधि अपने को समझ में आई, तो जिंदगी बढ़िया है, बढ़िया का कोई आधार नहीं, जो आधार उनके मान्यता है उस मान्यता के अनुसार अनुकूल वातावरण का निर्णय होता है, पहचान हो जाता है। ठीक है, आप थोड़ी करते हैं, दिखने की बात ही क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा होता है, पानी हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड तक बहता है। अब वो जो जीवन है वो भी इसी प्रकार से इकाई है, वो कोई पानी वो तय करके जाता है कि मेरे को कहाँ से निकल जाना है, थोड़ी होता है, निर्णय पूर्वक नहीं है। निर्णय लेने का जो कुछ कार्यक्रम था वो मानव शरीर के साथ है, मानव शरीर के बाद अब निर्णय लेने का काम खत्म हो गया, अब तो जो होना है वो होगा, जो हुआ वो करते चले जाओ। ब्लाइंड गेम कहाँ हो गई, पूरा आँख खोल के जियो ना, इधर जीने की जगह यहाँ पर, यहाँ आँख खोलते नहीं, वहाँ ब्लाइंड लगता है। हाँ, जब शरीर नहीं है तो भी तो निर्णय लेने की प्रक्रिया ये है, पहले हमारी स्वतंत्रता पूर्वक मानव स्वतंत्र इकाई है वहां से निर्णय लेने की बात बनी, उसके बाद अब जो है प्रकृति के जो नियम के अनुसार निर्णय होता है, लेते नहीं है, हाँ होता ही है। जैसे अभी सूरज ऊपर है और ठंडी कम पड़ रही, गर्मी लग रही, तो हमारे शरीर में पसीना आता कि नहीं आता, अब शरीर इस प्रकार से निर्णय ले रहा है या शरीर में ऐसा हो रहा है, हो रहा है तो नेचुरली, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग, ये भी सब नेचुरल होता है। अभी आप जो है सोच विचार के काम करते हो, अगर सोचना विचारना नेचुरल नहीं है तो आप अननेचुरल सोच विचार करते हो तो फिर वैसा होता है, आप नेचुरल विचार सोच विचार करते हो तो फिर भी नेचुरली होता है, ये ठीक है ना, एक्टिवली नहीं है। अच्छा, मतलब नेचर उसके साथ, हाँ काम कर रही है, बिल्कुल अभी भी कर रही है। हाँ, अरे मेरे भाई, इस घर में जाओ, कोई बोल के हाँ गर्भ में कोई बोलने वाला बैठने वाला थोड़ी भेजा बैठा, बाकी जाओ जाओ, तुम्हारे को अलॉट कर दिया हाउस नंबर 654, नहीं नहीं सर मिलावट, मेरे को सिर्फ 53 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है, देखो दारू पीने वाले को अभी भी गांव में कहाँ कहाँ दारू मिलती है पता लग जाता है, लग जाता है। आपको पता चला? मेरे को आज तक पता नहीं चला, लेकिन गांव में मिलती है, लोग पी के आते हैं यहाँ पर, है ना। तो कैसे पता लगता है? उसका सिद्धांत क्या है? जिस प्रकार का मानसिकता होता है उस प्रकार के लोग हमको मिलते हैं, उस प्रकार का कार्यक्रम होता है, उस प्रकार की जगह मिल जाती है, उस प्रकार के साधन मिल जाते हैं। ये सिद्धांत है प्रकृति में, जिस प्रकार का हमारा मानसिकता होता है उस प्रकार के लोग मिल जाते हैं। जैसे मेरे को एक तरह का मेरा मानसिकता है, इतने सारे लोग मेरे को एक तरह के मिल गए कि नहीं मिल गए? वही तो, मानव में भी ये नियम है, जीवन में भी ये नियम है। जीवन का जीवन में खुद में वो मानसिकता स्टोर हो गया, अब वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस मानसिकता के अनुसार जो जो भी अनुकूलता होगी वहाँ पहुँच जाते हैं। आप यहाँ पर इंदौर में आई, सीधी बस से बैठ के यहाँ क्यों आई? इंदौर इतना बड़ा, सबके घर में मिलती मिलती आती, सबके घर में हाय हेलो करते करते आती। तो कोई एक अनुकूलता के साथ आपका निर्णय भी जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से जीवन में भी निर्णय जुड़ा हुआ है अनुकूलता के साथ ही। अब निर्णय वो खुद नहीं कर रहा है, निर्णय हो रहा है अनुकूलता के साथ ही। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जैसे यहाँ पे हम अपने दोस्त से तलाश लेते हैं, है ना, शराब शराबी को तलाश लेगा, तो वहाँ पे जो जीवन है अगर देव चेतना वाला है तो वो देव चेतना को तलाश लेगा। बिल्कुल ठीक, चेतना वाला है तो ब्रह्मिक चेतना वाले को तलाश। बस ऐसे होता ही है, ऐसे ही होता है, दुख वाले दुख को ढूंढते ही है। वो तो एक लेवल ज्यादा हो गया, दुख का लेवल बहुत ही ज्यादा हो गया, तो उसने मानव मानव लाइफ ह्यूमन लाइफ को रिजेक्ट कर दिया कि बेकार है साला, बकवास है साहब। अब उसको घूमता रहता है सब धूम करके एकदम, वो हाइबरनेट नहीं होता है। जो हाइबरनेशन होना चाहिए वो हाइबरनेशन उसमें घटित नहीं होता है। हाँ घुस जाता है, कहीं भी घुसता है, कुछ भी करता रहता है, सब करता रहता है, तोड़ फोड़ करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, सब करता है। अरे किसको क्या मिलता है? दुखी आदमी को दुख देता है, मिलता क्या है? सुखी आदमी सुख देता है, उसको मिलता क्या है? बोलूं कि नहीं बोलूं? इधर वाले रहते हैं भैया साहब, बाकी तो सब अपने रूटीन में रहते हैं भाई, अपने काम पे लगे रहते हैं, अपना शरीर शरीर लो छोड़ो, शरीर लो छोड़ो, शरीर लो छोड़ो, वो किसी प्रकार से भी आवश्यक हो जाते हैं। कोई बुरे के साथ आवश्यक रहता है, कोई अच्छे के साथ भी आवश्यक रहता है। जैसे कोई मतलब बुरा बुरा बुरा में आवश्यक हो गया है ना, तो वो बुरा बुरा करने की सोचा, कोई अच्छा अच्छे के लिए, मैं हनुमान जी हो गया हूँ, मैंने जिंदगी भर हनुमान जी की तपस्या करी, साधना करी, है ना, वो किया और ख्वाब था एक दिन हनुमान हो जाऊँ, तो मान्यता में हनुमान हो गया, मैं क्या हो गया, मैं हनुमान, और मेरे को हाँ अब मैं हनुमान, बिल्कुल ठीक बात है, तो मैं हनुमान हो गया। अब कहाँ जाएगा हनुमान? तो ये हनुमान मंदिर जाएगा या राम के मंदिर में जाके बैठेगा? बाहर कहाँ बैठेगा? तो ये भी एक आवेश ही है, ये स्वभाव गति नहीं है। अब वो क्या होगा, कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो उसके लिए वो खुश होगा, कुछ अच्छा करना चाहेगा उसका, कोई बुरा कोई गाली बकेगा हनुमान जी को तो उसके लिए सोचेगा इसके लिए कुछ किया जाएगा। कर कुछ दोनों नहीं पाते हैं, ये भी समझ लो कि दोनों ही कुछ कर नहीं पाते हैं। दोनों काम प्रेरणा देने का हो सकता है, क्योंकि जीवन में करना नहीं होता है, मानव के स्वरूप में करना होता है। जीवन के स्वरूप में करने का मतलब प्रेरणा ही होता है। तो हनुमान जी हनुमान बनने की प्रेरणा देते रहते हैं, वो तो पहले भी दे रहे थे, एक और शामिल हो गया तो क्या बड़ा हो गया, ठीक है ना। और चांडाल जी जो चांडाल बनने की प्रेरणा देते रहते हैं, वो पहले भी थे, अभी भी शामिल हो गया एक और, तो कौन सी बड़ी बात होगी? इसमें कोई कथा कहानी नहीं है, सब सच्ची बात बता रहे हैं आपको, ठीक है? ये बात समझ में आई? तो ये बिना शरीर के रहना एक प्रकार से सामान्य स्थिति नहीं है, ये एक आवेश ही है। और किसी को हम भूत बोलते हैं, किसी को प्रेत बोलते हैं, कई तरह के इसमें डिग्री है। किसी को हम उसमें ही अच्छा भी बोलते हैं, सनकादिक बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं, किसी कुछ बोलते हैं, और सभी जिंदगी बेकार है, वो इस चीज़ से पहुँचते हैं। एक अध्यात्म विधि से भी इसी जगह पहुंच जाते हैं कि जिंदगी निरर्थक है, वो तो उनका डेडलॉक है, डेडलॉक लगे, हाइबरनेट होते ही नहीं हो वो, इस प्रकार का उनका सेटिंग हो जाता है कि कभी वो हाइबरनेट ही नहीं होंगे, हाइबरनेट नहीं होंगे अगले शरीर यात्रा चलेगा नहीं, तो पीछे का जो शरीर यात्रा चलाए रहते हैं उसी शरीर की आकृति में रहते हैं, और इसीलिए यदा कदा कभी कभी दिख भी जाते हैं किसी को। क्योंकि जीवन तो आंख से दिखता नहीं है, लेकिन वो पुंजाकार कभी कभी जीवन को ही दिख जाता है ना, और वह एक्सीडेंटली होता है, कोई उसको कोई अध्यास नहीं है, उसका कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कभी कभी होते रहता है, लोग सुनते रहते बोलते रहते, वो सही है। तो जिस शरीर को चलाते हैं जीवन उसी शरीर को का आकार में रहता ही है। इस प्रकार से जब तक हाइबरनेट नहीं होगा तब तक वो शरीर का आकृति का विलय नहीं होता है, जब तक वो आकृति विलय नहीं होगी तब तक नया शरीर यात्रा लेगा ही नहीं। जैसे वो शरीर, जैसे ये अभी मेरा शरीर है, ऐसे मेरे जीवन का भी आकृति है। जिस समय ये शरीर त्यागने के बाद वो हाइबरनेशन होगा तो ये शरीर की आकृति विलय होना शुरू हो जाएगी, नाक वाक कान आँख नाक मूछ ये सारी कुछ अभी यथावधि जीवन में बनी हुई है वो विलय होना शुरू हो जाएगी, तो वो अब अगले शरीर यात्रा की ओर चल देगा। हाँ अब वो छोटा हो जाएगा। देखो आप देखो जनरली छोटे बच्चे सब एक जैसे दिखते हैं, तो कोई डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाता है वो, है ना। आप देखो अब वो छोटा कर लो बच्चे को, जितना 9 महीने का बाहर आता है, आप जनरली अस्पताल में बदल जाते माँ को पता नहीं चले, है ना। और 7 महीने का हो तो, और 6 महीने का हो तो, और 5 महीने का हो तो, 4 महीने का हो तो, और वो जायगोट हो तो अभी हैं सभी एक तरह के। इसीलिए वो हाइबरनेशन भी एक तरह की प्रक्रिया है, उसमें रूप पद बल चारों खत्म हो जाते हैं। क्या खत्म हो गए? रूप पद बल धन का, रूप पद बल धन का विलय हो गया। अरे एक शब्द बोल रहे हैं ऐसा कुछ अनुमान हो जाए आपको, खत्म तो हो नहीं जाता है, पुराना टूट जाता नहीं, देख नया शब्द ले लिया हाइबरनेट, कंप्यूटर में ऐसा होता रहता है। या जैसे आप बोलते हो कि मेंढक है वो हाइबरनेट हो जाता है, कहीं जाके पढ़ा रहता है, इनएक्टिव हो जाता है ना, 9 महीने पढ़ा रहता है, 12, 11, 10 महीने हैं, हाँ हाँ बीज रूप में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्त तो नहीं बोल सकते बीज में, मतलब हाँ क्या कह रहे थे आप? आपने एक बात बोली, आपने एक बात बोली एक्सीडेंटल वाली, तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि सब कुछ नियम से है या योग से, एक्सीडेंटल शायद नहीं होता ऐसा, ऐसा मुझे लगता है। देखो मतलब कुछ भी प्रकृति में है वो किसी नियम से है, किसी कारण से है, और किसी उसका योग है कुछ, एक्सीडेंटल हम अगर जिसे समझ नहीं पाए उसे एक्सीडेंटल कहें, ऐसा कहना ठीक होगा? एक्सीडेंट भी नियम से है, एक्सीडेंट की समझ हमें नहीं है इसलिए एक्सीडेंट कह रहे हैं हम, ऐसा कह रहे हैं? तो एक्सीडेंट भी नियम से है क्या? एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट नियम से है या नियम की अवहेलना से? हाँ नियम, नियम योग है उसका प्रॉपर। अरे मेरे भाई एक्सीडेंट नियम से है या नियम की नियम की अवज्ञा से है? मतलब नियम फॉलो नहीं हुआ इसलिए वो हो गया, उसे कह रहे हैं। तो फिर नियम, जब उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो नियम से हो रहा है पुनः? ठीक है, जैसे ठीक है क्लियर। जैसे एक प्रकृति में नियम है, एक प्रकृति में नहीं, प्रकृति में एक नियम है। क्या नियम है? कि कोई भी सामान होता है वो ठोस और कड़क के रूप, ठोस नरम होता है, ठोस तरल विरल, ठोस में फिर अधिक ठोस और कम ठोस होता है। फिर यदि वो कोई तेज गति से आए तो ज़्यादा ठोस हो जाता है, वो उसका इतना ठोस नहीं हुआ तो भी उसका इम्पैक्ट हो जाता है, इम्पैक्ट होने से पुनः वो अधिक ठोस होता है। जैसे 1 किलो का वजन से हम यहाँ मारेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट है, यहाँ से छोड़ देंगे तो वो 50 किलो का इम्पैक्ट मारेगा, और हम इसको 10 मीटर ऊपर छोड़ेंगे तो वही 1 किलो जो है वो जब आप गुरुत्वाकर्षण बल से त्वरण आया तो वो 1 किलो जो 100 किलो का हो गया। इसी प्रकार से एरोप्लेन से जब टकराता है पक्षी तो पक्षी होता है 100 ग्राम का, लेकिन एरोप्लेन को लपड़ पड़ता है 1 टन 2 टन 4 टन का पड़ता है। सोचते रहे लोग कि पत्थर पक्षी आएगा तो छिन्न भिन्न होकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो पक्षी भी इतना भारी रहता है उसके सामने कि वो एक टन दो टन का लपड़ के बराबर पड़ता है। ये कैसे हो गया? ये भी सब नियम्स होते हैं। तो ये शरीर हमारा, जैसे मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा लोहे से कम ठोस है, इसके अंदर गैस भी है और पानी भी है। लोहा में कोई गैस नहीं है, कोई पानी नहीं है, तो वो एकदम टाइट है। तो वो लोहा चादर लाके कोई चीज़ गड़ाओगे तो थोड़ी दूर चली जाती है, उसी को अगर और तेज़ी से लाके गड़ाओगे तो और अंदर चली जाती है। ये सब किसी नियम से हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये जड़ का नियम जड़ के साथ हो रहा है। तो ट्रक आया, तेज़ी से हम रोड पर जा रहे थे, हमारे सर पर चढ़ के निकल गया। अब ये क्या हो गया? ये नियम से हुआ या नहीं हुआ? तो ट्रक का चढ़ना और शरीर का पिचकना तो ये नियम से हो रहा है, लेकिन ट्रक का मेरे पे चढ़ना, ये क्या हो गया? किसी नियम की अवहेलना कर दी हमने। हमने जो गाड़ी बनाई या तो वो गलत बना ली, चलाने के डिजाइन में कुछ गड़बड़ हो गया, या तो चलाने वाला कुछ अयोग्य था, या तो कोई आंतरिक गड़बड़ हो गई, हाँ कुछ हो गया। अब ये सब एक्सीडेंट के लिए, हाँ। तो एक्सीडेंट इज आर नॉट बाय द रूल्स, बट इट वी कैन से इट इज बाय द इग्नोरिंग द रूल्स, एंड अगेन इट इज हैपनिंग बाय द रूल ओनली। अब उसके बाद ये चद्दर गिरना है तो सिर तो फूटेगा फूटेगा, क्योंकि अब उसमें इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं अपन कि आपने कोई एक नियम को इग्नोर कर दिया, सारे नियम इग्नोर होंगे ऐसा नहीं है। अब वो ट्रक पड़ेगा भरत से तो जो होना सिर फूटेगा फूटेगा। एक और, ये मानव की ताकत है नियम की अवहेलना, क्योंकि कल्पनाशीलता एंड ऑल, या जीवन शरीर के बाद भी जीवन के पास भी नियम की अवहेलना करने का ताकत है? देखिए, नियम का मतलब होता है जिसकी अवहेलना नहीं हो सकती। अगर आप एग्जिस्टेंशियल बात करोगे तो उसको कोई अवहेलना होती नहीं है, तो नियम पूर्वक ही चल रहा है। अस्तित्व में जो कुछ चल रहा है सब नियम पूर्वक है, अवहेलना का कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। इग्नोरेंस यार, और यू कैन डिनाई द लॉ ऑफ द नेचर, ऐसा नहीं। तो नियम की अवहेलना अस्तित्व में नहीं होती है, इतने होता है कि हम समझ पाए या नहीं समझ पाए। जैसे आदमी चलता है तो ठोकर लगी सकती है, पत्थर बाहर निकले रहते हैं, ये भी पत्थर बाहर निकले थे किसी नियम से ही। आदमी भी चलता है, नियम से ही है। आदमी को सोचने की ताकत है, वो भी किसी नियम से कहीं कहीं सोचता रहता, चलता कहीं रहता, सोचता कहीं और रहता है। इसी बीच में पैर में ठोकर लग गई, ठोकर लगने पे आदमी गिरा तो उसका घुटना छिल गया, दांत टूट गया, इतना कुछ हुआ, क्योंकि उसकी अब ये किस पे चल रहा है, ये उसकी गति पर डिपेंड करता है कि किस गति से चल रहा था। अब ये आदमी थोड़ा तेज़ी से दौड़ता दौड़ता आ रहा था, वही पत्थर पर ठोकर लगा तो आपकी बार है ना, हथेली टूट गई, हाथ टूट गया। अब यही आदमी साइकिल पे आया और मोटरसाइकिल पे आया और आगे चल के कार में आया और फिर से वही पत्थर में कुचक गया, तो आप कुछ कहानी और हो गई, एक भी खुद भी मरा और कई लोग लेके मरा, ठीक। तो इसका जो आगे के प्रभाव का आंकलन हम कर रहे हैं वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, वो तो गति पर डिपेंड करता है। किस गति में हमारी गति बढ़ी है, गति बढ़ने से हमारी दुर्घटना बढ़ी है, गति बढ़ने से दुर्घटना बढ़ी, एक। उसमें भी क्या हो गया, पत्थर पहले से थे, हम पहचान नहीं पाए उसको, है ना। इसी प्रकार से प्राकृतिक में भी दुर्घटना घटी, प्राकृतिक दुर्घटना घटी, सांप ने काट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, है ना, बिजली गिर गई, ये हो गया। तो प्रकृति में ये सब घटना पहले से, ये सब चीज़ें पहले से ही है, हम इसका भी ध्यान नहीं दे पाए। जहाँ जहाँ पर भी हम ध्यान नहीं दे पाते वहाँ दुर्घटना घटती जाती है, जहाँ जहाँ पर हम ध्यान देते रहते हैं वहाँ दुर्घटना घटती जाती है। अब इसी प्रकार से और चीज़ें आ गई और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब हमने ट्रक के डिज़ाइन बना लिए, हमने खुद ने बनाए इसे, हमारे बनाया हुआ यानी हमारे कोई रोनते चले जा रहे, कितना कितने लोग हर साल अपने बनाई हुई गाड़ियों जिसके सपने देखते रहते उसी में मरते हैं, अपनी बनाई गई गाड़ियों के सपने देखते हैं उसी के नीचे आके मरते हैं। तो ये तो अब ह्यूमन मिस्टेक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से एक्सीडेंट को अगर बहुत जनरलाइज बात करेंगे तो क्या है, प्रकृति में नियम है। जैसे प्रदूषण, अब एक्सीडेंट हो गया एक, है ना, जैसे अब वो कई सारे जानवर मर गए, सब एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट हो गया भाई? आदमी नियम को नहीं समझ पाया, गड़बड़ हो गया। तो दूर गति जाना, जैसे धरती भी दौड़ती है। अब धरती दौड़ती तो ये तो गलती नहीं करती, इसमें तो एक्सीडेंट नहीं दिख रहा भाई। आदमी में एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा, क्योंकि आदमी कल्पनाशील है, चलता यहाँ पे सोचता चांद के बारे में, क्या चांद में कितने अच्छे गड्ढे, नीचे पत्थर आ गया, है ना। अब क्या करोगे, तो मानव में गलती का कंपोनेंट दिखाई देता है, मानव के अलावा कोई गलती करता नहीं है, गलती का दंड होता है। अब इसको बोले तो होना ही था, तो कोई ऐसा बोलता है तो होने था तो ठीक ही बोल रहा है भैया, इग्नोर करेंगे तो ये होने था नहीं, यही होनी थी, ये होनी नहीं थी। होनी क्या चीज़ है और अनहोनी क्या चीज़ है? होनी यही है कि मानव को समझदार होना है, परिवार में समृद्धि प्रमाणित होनी है, समाज में अभ्यता प्रमाणित होनी है, प्रकृति में संतुलन रहना है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, ये होनी है। और अनहोनी क्या है? जब तक हम इसको अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को समझते नहीं है, तब तक न्यायपूर्वक समाधानपूर्वक हम जीते नहीं है, ये सब अनहोनी है। ये बात समझ में आ गई? क्या है होनी? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही होनी है, यही प्रयोजन है, प्रयोजन ही होनी है, यही नियति है, नियम द्वारा गति है। इस प्रकार से होनी ही समझ में आता है तो हम लोग अनहोनियों से बच सकते हैं। तो होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी। हाँ और रवि कहाँ छूट गया भैया? रिदम में नहीं आए? तो रिदम में आओ। तो ये होनी अनहोनी के चक्कर समझ में आया? एक बार ठीक से समझ लो, कुछ भी ऐसा होनी नहीं है जो अनहोनी है, और कुछ भी ऐसी अनहोनी नहीं है जो होनी थी। इसलिए हमारे सामने हर समय दो रास्ते हैं, होनी की तरफ चलना है या अनहोनी की तरफ चलना है। निर्णय अपना, जिंदगी आपकी है, क्योंकि है ना, निर्णय आपका क्योंकि जिंदगी आपकी। होने होने के चक्कर छूटा कि नहीं छूटा? हाँ जी। चलिए, तो यहाँ पहुँचे तो मान्यता अनुसार अनुकूल वातावरण को पहचान लेता है और वहाँ से अगली शरीर यात्रा को शुरू करता है। तो अब मान्यता से फिर पुनः मान्यता, एक मान्यता थी पुनः यहाँ एक मान्यता बनी, उससे फिर एक अनुकूलता बन गई, पुनः एक मान्यता बन गई। तो मान्यता अनुसार तो अब क्या हो गया, पुरानी मान्यता हर बार इसमें एड ऑन होती आ रही, ये जो मान्यता थी उसका पेमेंट हो गया यहाँ पर, एक नई मान्यता बन गई नंबर टू, है ना, इसका भुगतान हो गया, ये अगली शरीर यात्रा परिवार मिल गया, परिवार का चयन हो गया। कोई पोथड़ी पानेड़ी लेके बैठा हुआ नहीं है, तो यहाँ पेमेंट हो गया तो ये वापस मान्यता हो गई। अब हर दिन मान्यताएं इस प्रकार चल रही हैं। अब बच्चा पैदा हो गया, पुरानी सारी मान्यता का सारा पेमेंट वहाँ हो गया, अब उसके बाद परिवार में जैसा शिक्षा वातावरण मिला वैसे चलता रहता है। अब ये भी होता है कि बच्चा पैदा जब हुआ था तो एक मान्यता अलग थी, और इसी बीच में माँ बाप भी सुधर गए, तो बच्चा कोई विरोध नहीं करता कि तुमने तुम्हारा धोखा कर दिया। अरे दो ना समझ थे, उनकी एक मान्यता थी पार्टी करो एंजॉय करो यार माता पिता की, तो उसके घर में उसी मान्यता के अनुसार बच्चा पैदा हुआ, इस बीच में वो परिवार अपग्रेड हो गया, तो क्या हुआ, बच्चा भी हो जाएगा। या नर्सिंग होम में दो बच्चे बदल गए, आजकल तो बच्चे घर में तो पैदा होते नहीं है, ठीक, सब अस्पताल में पैदा होते हैं, सब सामान काम बाजार में होता है आजकल, तो अब बच्चे वहाँ बदल गए, आप क्या करेंगे? तो बच्चे वहाँ पर एक प्रकार के डिफॉल्ट सेटिंग में आ गए, कि जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, तो पीछे का भुगतान होता जा रहा है। अपन क्या मानते हैं कि पीछे का भुगतान हमेशा चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, जो कुछ काम हुआ उसका पेमेंट मिल गया, जो कुछ हुआ उसका पेमेंट यहाँ मिला, उसका पेमेंट यहाँ मिल गया, खत्म हो गई कहानी। अब आगे जो काम होगा उसका फिर भुगतान, डबल पेमेंट मांगोगे तो अन्याय है, जिस चीज का पेमेंट एक बार हो गया उसका दोबारा क्यों पेमेंट होना भाई? हम क्या मानते हैं कि एक बार काम किया था उसका पेमेंट जिंदगी भर मिलता रहना चाहिए? पेंशन, पेंशन का ये मतलब कभी काम किया था 1956 में अभी तक पेंशन मिल रही है, क्या करोगे इसका? ये तो काम किया था तनख्वाह नहीं लिए थे क्या? है ना, तो लिए था, फिर क्या हो गया भाई? तो ये जो एक टाइम काम किया और हमेशा पेमेंट लेते रहना, मैंने एक बार अच्छा काम किया था उसका पेमेंट हो गया, एक बार बुरा काम हो गया उसका पेमेंट हो गया, अभी आगे फिर से क्या अवसर है? अच्छा समझ में आने पर अच्छा करेंगे, सही समझ में आने पर सही करेंगे, गलत समझ में आने गलत, नहीं सही समझ में नहीं आएगा तो गलत करेंगे करेंगे। इस प्रकार से ये वाली बात बनी। तो मैंने पिछली शरीर यात्रा में कुछ बड़े महान तीर मारे थे, उसके कारण अब मेरे को जिंदगी भर यहाँ अच्छा चलेगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? उसका उसी का नाम परिवार का चयन होना है। जो मान्यताएं, जिन मान्यताओं के साथ मैंने शरीर छोड़ा है, तो वो मान्यताएं जीवन में रहती है ना, है ना? और लेकिन वो जैसे ही दूसरे शरीर में जाएगा तो उस समय फिर एक न्यू शुरुआत होगी, डिफॉल्ट। हाँ, न्यू बोलना ठीक नहीं है ना, पीछे से जुड़ा हुआ न्यू क्या चीज होता है? लेकिन पीछे का मान्यता बना रहेगा ये नहीं है, वहां से वापस बच्चा न्याय का याचक। अच्छा, वो पुरानी मान्यता नहीं रहेंगी फिर? वो तो मिल गया ना, पेमेंट हो गया उसका। तो कौन सा पेमेंट मिल गया? परिवार मिल गया ना मेरे दादा। तो परिवार मिला ना, वो मान्यताएं तो बनी हुई है ना अभी तक। अरे वो परिवार में बनी हुई है ना, अब वहां से बालक वापस न्याय का याचक है, पुनः सही समझना चाहता है। अच्छा, जो सेल्फ की मान्यताएं थी वो सेल्फ की मान्यताएं मतलब परिवार में बदल जाएंगी। कनेक्ट कर देना उसने परिवार को। हाँ, वहां पर जाकर फिर से सही करने का अधिकार, अवसर और जनसाधन लेके जन्मता है बच्चा, गलती करने का अधिकार और सही करने का अवसर और साधन लेके पैदा हो जाता है, काम खत्म हो गया। कितना सिंपल है ये, समझ में आता है कि नहीं आता है अपने को? हाँ, फिर वो साइकिल, अगर ये अधूरा है तो, यदि ये पूरा हो जाए तो, पूरा परंपरा पूरी हो तो मान्यताएं जान्यता में बदल गई। इधर जो है वो अभी बताएंगे क्या होता है, वो भी हो गया, उसका तो अगला परिवार भी वैसे ही, फिर वैसे ही, फिर वैसे ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं, घर्षण मुक्त एकदम। अब कोई मोक्ष की मांग ही क्यों करेगा उस प्रकार का, जिस प्रकार का अध्यात्म में कहा गया है ना? यहाँ तो कोई कहानी अलग दिख रही है, यहाँ तो मजे है भैया, कहाँ जाएगा छोड़ के इसको। हाँ, माइक दे दीजिए। और भी किसी ने हाथ उठाया था? आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? पहले इनको कह दो। थोड़े स्वार्थी हो जाए भी है, ऐसा लग रहा है कि अभी कार्यक्रम जो रहता है ये जीवन के रूप में भी देखें तो अपने जीवन का कार्यक्रम है, जो भी कर लेंगे अगले जो है इसमें ठीक ठाक जो है परंपरा बनाने में कर लेंगे तो जो मिल जाएगा वो। हाँ, जीवन के लिए भी जो कार्यक्रम है वो परंपरा का कार्यक्रम, परंपरा का कार्यक्रम है। अभी हम क्या मानते हैं अध्यात्म विधि से? एकला चलो रे, तो जीवन परंपरा से अपने को लेना ही नहीं है। मैं अपना कुछ ऐसा कर लूं जिसमें मेरे को अब कुछ भी बाहर नहीं हो तो भी मेरा अपना भला जाए, व्यक्तिवाद है पूरा, घोर व्यक्तिवाद। अध्यात्मवादी ज्यादा व्यक्तिवादी है, आदर्शवाद ज्यादा व्यक्तिवादी है ना, और ये जो भौतिकवादी है ये तो है ना, थोड़े दो चार लोग मिलकर पार्टी करते हैं, अकेले नहीं करते, और ये अकेले करते रहते हैं। मजा नहीं आता अकेले में इनको, अकेले मतलब एडिक्शन जाए अलग बात है, नहीं तो पार्टी तो दो चार लोग तो चाहिए यार, ऐसे कैसे है। हाँ जी, मैं कह रहा था कि दो तीन जीवन एक ही परिवार में शरीर लेना चाहते हूँ। बात करना चाहेंगे ना पहले? हाँ, तो एक ही परिवार में एट अ टाइम शरीर लेना चाह रहे हो तो तीनों के बीच में सिलेक्शन कैसे होता है कि कौन इस परिवार में आएगा? सिलेक्शन मतलब थोड़ी कोई शरीर कम नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा, कोई शरीर कम नहीं पड़ रहे हैं, कोई जीवन कम नहीं पड़ रहे हैं, कोई कंपटीशन है नहीं, समय का अब कोई मुद्दा नहीं है, तो कंपटीशन तो वहाँ तो टाइम कम पड़ रहा हो है ना, कोई एक ही सेकंड में सभी थोड़े हाइबरनेट हो गए तो हैं, कोई एक ही सेकंड में सभी हाइबरनेट नहीं हुए, तो कोई कब हो रहा है, कोई कब हो रहा है, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से होते जा रहा है। एक शरीर ने कोई ने स्वीकार कर लिया, कोई आगे वहाँ लड़ नहीं रहेगा, हट हट मैं रहूंगा यहाँ पे, मतलब इधर से बहुत सारे पत्थर ढूंढ रहे जो चीज़ यहाँ पे गिरना है, बस हो गया खत्म कहानी। अब बिल्कुल ठीक बात है, उनका साइज वाइज जहाँ सूट कर जाए गड्ढे में वहाँ चले जा रहे हो, कंपटीशन विहीन है। अब तो जनसंख्या बढ़ रही, घट थोड़ी रही है ना। हाँ तो आते हैं और क्या, चलो अगली अगली यात्रा में, ठीक है। हाँ जी, तब क्या करें? हाँ हाँ, कई बार तो नहीं, समाधि जिसको हो जाए उसका होता ही नहीं है, लाखों साल तक नहीं होता है, वो एक प्रकार का आवेश ही है, वो आवेश जैसा लगता नहीं लेकिन परम आवेश है वो, तो उसमें यही होता है कि वो लॉक हो जाता है, लॉक जीवन में लॉक बन जाता है, खुलेगा नहीं वो, खुलेगा जब, खुलेगा जब मतलब अस्तित्व में, प्रकृति अस्तित्व ही खोलेगा उसको, वो आदमी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वो तो काफ़ी लंबे समय में, क्योंकि प्रमाणित होना उसको बचा है अभी, प्रमाणित होना बचा है इसलिए उसको खुलना तो है ही, अब वो हाँ परंपरा बनेगी तो सब खुलेंगे वापस, नहीं तो लॉक होकर बैठ गया। उसके चित्त में ही लॉक हो गया ना, जिंदगी निरर्थक है क्या? हाँ हाँ, जिंदगी का निरर्थक है, परिवार निरर्थक है, समाज निरर्थक है, प्रकृति ही निरर्थक है, माया है, तो इसके अंदर बड़ा लॉक लग गया है ना, तो उस दिशा में सोचना ही नहीं उसको, तो हैप्पीनेट होगा ही नहीं वो, हाँ वो नहीं लेता कई साल, प्रमाणित लेकिन नहीं हुआ है वो, प्रमाणित नहीं हुआ तो अस्तित्व सहज जो कार्यक्रम था वो तो पूरा नहीं हुआ है, तो वो तो होना ही है, आज नहीं होगा तो कल नहीं होगा तो कब परसों तो होने, कभी नहीं कभी तो होने होगा, परंपरा होगी तो हो जाएगा। अभी वो लोग डरते हैं परंपरा नहीं किया उन्होंने कहा, उनको लगता है परंपरा नहीं है तो ये सब माया ही है, इसलिए वो लेते नहीं, डरपोक है सब। हाँ यहाँ आके कौन लफड़ा पड़ेगा, फिर दुख झेलना पड़ेगा, हाँ इतने झंझट में कौन पड़ेगा, स्वावलंबन हो जाओ, प्रतिभा संपन्न, व्यक्तित्व संपन्न, सम्मान, विश्वास, स्नेह, स्वधन में जियो, स्वनारी सब पुरुष में जियो, कौन लफड़ा पाले थे, हाँ ठीक हो गया। अब अगर हम यहां देखते हैं, परिवार में कोई बालक पैदा हुआ तो बालक पैदा होने के बाद क्या हो गया, अब बालक कैसा पैदा होता है, परम विद्वान ऐसा पैदा होता है ना, ऐसा कोई बालक विद्वान पैदा नहीं होता है, बालक पैदा होता है न्याय का याचक, उसको पता ही नहीं सही क्या है, न्याय का मतलब क्या होता है, सही का पता करना चाहता है, वापस करना चाहता है, वो न्याय का याचक, सही कार्य को व्यवहार करने का इच्छुक आता नहीं है, का इच्छुक, और सत्य को जानता नहीं है, और सत्य को जो कुछ देखता है उसको सही मानता है, सभी चीज़ों को सही मानता है, सत्य मानता है जानता नहीं है, बोलता रहता है, ये बच्चा यहाँ पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होगा वो इसी जगह पैदा होता है, जिस दिन आपको दिख जाता है कि सारे बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं, उस दिन आपके मन में न्याय की दृष्टि जगती है, ये तो अन्याय, मेरे घर में तो परम विद्वान बच्चा पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है, अनुभव संपन्न व्यक्ति को अभी गया होगा वही पैदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अनुभव संपन्न था हो गया कहानी पूरी है ना, अनुभव अब यहाँ से पैदा हो रहा, न्याय का याचक, सही कार्यवाहार करने का इच्छुक, और सत्य का वक्ता होता है, सत्य को जानता नहीं है। अब एक ही घर में दो बच्चे पैदा हो गए तो दोनों ऐसे रहते हैं, दस हो जाए तो भी दस ऐसे रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ दूसरे दूसरे अंतर दिखाई देते हैं, फंडामेंटली ये तो ऐसे रहते हैं लेकिन दूसरे दूसरे अंतर दिखाई देते हैं, अब ये न्याय की दृष्टि में देखेंगे तो समझ में आएगा, एक ही माँ, एक ही परिवार है ना, एक ही तरह का फाइनल सिस्टम सब कुछ है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो पहले जो उनकी मान्यता होंगी वो तभी तो यहाँ आए होंगे, तो फंडामेंटली उनके दोनों की मान्यता यहाँ आने के समय में समान रही होगी, तभी यहाँ पैदा हुए, नहीं तो होते ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर अब उनमें फिर में अंतर दिखाई देता है, अब ये अंतर क्या है, इसको समझना पड़ेगा भैया। पैदा होने के दूसरे दिन से एक दिन से पता लगता है, माँ बाप को पता रहता है कि एकदम अंतर है इसमें। ये भूख लगती जो रोता था टोटो, ये भूख लगती चिल्लाता जोर से, है ना। पहले लेट हो जाओ तो दूध पीने पहले पिएगा नहीं, आपको पूरा उसका प्रवृत्ति पता चलता है, माँ बाप को सब पता रहता है। इवन अगर ट्विंस होंगे तो भी देख लो आप, और ट्विंस में दो तरह के होते हैं, एक जैसे दिखने वाले एक जैसे नहीं दिखने वाले, और एक जैसे दिखने वाले हों तो भी उनमें अंतर रहता है। अब ये क्या चीज है, ये अंतर कहाँ से आता है? सोचो, वो तो बराबर हो गया ना, पेमेंट बराबर हो गया उसका। वो तो 4.5 महीने से जब गैप मतलब गर्भ में आया तो 9 महीने तक वो खत्म, 4.5 महीने में पीछे का सब भूल जाता है, उसमें याद रहने लायक कुछ हुआ ही नहीं। हाँ वो तो ठीक है, वो तो वहाँ से आते ही, तो वहाँ पर भी कोई अंतर होगा तभी तो, क्योंकि देखा सुना तो दोनों बच्चे एक ही साथ पेट में पल रहे थे, तो देखने सुनने में भी बराबर चीज़ें मिल रही थी। ईयरफोन तो अभी आए सर। उसको प्रमाणित कर दिया। हाँ, तो वो जो अनुभव का उन्होंने जो पूरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तो वो प्रवृत्ति के रूप में या जीवन के उसके अंदर तो वो रहेगा ही ना, चाहे संस्कार के रूप में, जो जिसने अपनी पूरी जिंदगी। अरे मेरे भाई, मेरा पहले पूरा क्वेश्चन, हाँ, एक आदमी को अनुभव नहीं हुआ, जैसे मेरे को अनुभव नहीं हुआ और मेरे को लग रहा, अरे मान लो मैं ही भ्रमित मानव हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, मेरे को अनुभव नहीं हुआ और मेरे को लगता है कि मेरे को हो गया, अरे मेरे को लगता है यार हो गया, अरे हाँ क्या बोली आप, क्या बोली सुनाई दिया, प्रमाण यस, प्रमाण कहाँ होगा, वो जीवन में होगा या परंपरा में होगा, हो गया जी कहानी खत्म, कर लो जी बात। अगर अनुभव हुआ और परंपरा नहीं बना तो भैया तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा को नमस्कार, पुनः उसमें अनुभव के लिए काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बच्चा अपलोडिंग डाउनलोडिंग भूल गए, बच्चे से लाकर बुढ़ापे तक जो कुछ किया वो पहले डाउनलोड किया फिर अपलोड कर दिया, तो यही प्रक्रिया है। सब इसे गलत सलत सुन रखा है इसलिए तो सुना रहे हैं ये। हाँ परंपरा में रहती है ना भाई, अरे अगर परंपरा ही नहीं बना, ये जो नागराज जी का अनुभव हुआ और उसके आधार पर रोशनी आई, उजाला आया, शिक्षा आ गई, परंपरा नहीं बना उसका, हाँ। तो नहीं बना तो नहीं बना, लेकिन उनके वो जहां पे भी शरीर लेंगे तो उनकी तो प्रवृत्तियां रहेंगी ना अच्छी, तो अनुभव परंपरा तो नहीं है ना, बच्चा क्या करेगा उसमें, तो परंपरा नहीं है तो पुनः या तो अनुभव के लिए तैयार होगा, हाँ। फिर से अनुभव करना पड़ेगा, हाँ ना ना ना, अरे ऐसा थोड़ी, फिर व्यक्तिवादी कार्यक्रम हो गया, ए लो मेरे को अनुभव हुआ था, हुआ परंपरा हुआ ना हो, मेरा तो चल रहा कार्यक्रम, तुम्हारा तुम जानो यार, हाँ फिर से कहाँ थी आप? दो तीन दिन पहले पूरी बात हुई थी, कितने जन्मों की क्या बात हुई थी, कहाँ सुनती रहती आप ये? वो कितने जन्मों से होता है मतलब? किसका? एक जीवन का या मानव जाति का? मानव जाति। अपना ध्यान जाता ही नहीं सर, अपना ध्यान पूरा लीनियर है, व्यक्तिवादी है, साइक्लिक लाओ उसको और व्यक्तिवादिता से मुक्त रहो। तो मानव जाति को अनुभव की प्यास है और किसी मानव में प्रकट होने से किसी मानव को अनुभव संपन्न होता है, वो पुनः वो परंपरा में जाता है, परंपरा में चला गया तो अनुभव परंपरा में बना रहता है, शिक्षा में बना रहता है, है ना, व्यापार में बना रहता है, संविधान में रहता है, तो हर बालक को मिलता रहता है, उसमें वो भी शामिल है। अब सही है और परंपरा में नहीं आया तो किसी को भी नहीं मिलेगा, उसको भी नहीं मिलेगा। तब काय के लिए प्रयास करें, अनुभव के लिए प्रयास करना है या परंपरा के लिए प्रयास करना है? बोलो, अनुभव के लिए प्रयास करूं या परंपरा के लिए? तो सुबह आप जो कह रही थी उसमें कितना अंतर आ गया? 180 डिग्री अंतर आ गया। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अनुभव के लिए नहीं कर रहे हैं, परंपरा के लिए कर रहे हैं। तो अनुभव तो आ गया ना? अच्छा, वो बाबा जी का आप ले लिया। अगर किसी को समझ में आया तो उनके रहते रहते क्या कह रहे हैं, किसी एक को भी समझ में आया होगा तो बचा हुआ है, और नहीं समझ में आया तो किताबें आप गप्पा मारते रहो, पढ़ते रहो, टाइम पास करते रहो। इसमें अतिशक्ति तो नहीं कर रहा दीदी, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, अतिशक्ति तो नहीं है ना, कि मान लीजिए बाबा जी का अनुभव हो गया, उन्होंने कई लोगों को बताने की कोशिश किया और हम ऐसा अनुमान करते हैं कि किसी को समझ में नहीं आया उनके रहते रहते, तो उनके बाद में उनकी याद करके समझ में आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं, है ना? तो समझ में नहीं आया तो कहानी वहीं पर एक्चुअली खत्म हो गई, एक्चुअली खत्म हो गई। हम थोड़े दिन बैंड बजाते रहेंगे, थोड़े दिन तक करते चलता रहेगा कार्यक्रम, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल, उसके बाद धीरे धीरे धीरे अन्य कुछ होता नहीं, छोड़ो छाड़ो अपना दूसरा कुछ करेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। जिससे कोई परंपरा नहीं बन पा रही वो चीज़ धीरे धीरे खत्म होने चाहिए, होती ही है, होती ही है। अब इस पूरी कहानी में किसी एक को भी समझ में आया होगा, पता नहीं किसको समझ में आया, इन जनरल अगर हम बात करें तो पता नहीं चलता किसको समझ में आया, है ना? तब तो ये बचा होगा, तब तो कोई परंपरा की बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तब तो बचा हुआ है, किताब भी बचा हुआ है, मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अनुभव दर्शन, सब अभी जिंदा है। कब है जिंदा? वो किताब में आत्मा कौन फूक रहा है? जिसको समझ में आया होगा, कोई जिंदा आदमी होगा तो किताब में ताकत है, और यदि कोई जिंदा आदमी नहीं तो किताब तो मर गई, मरी हुई थी पहले से, किताब तो पहले से मरी थी, हर किताब मरी हुई है, चाहे वेद हो, चाहे आपका है ना कुछ हो, चाहे कुरान हो, चाहे जो भी हो, ये सब किताबें मरी हुई है। ये मरी हुई किताबें किसी आदमी को जिंदा, उसमें मानव दर्शन भी शामिल है। अगर कोई इसके साथ जीता जागता आदमी होगा तो ये जिंदा है, और नहीं तो ये मरी हुई है। इतना इतना साफ साफ अपने को समझना चाहिए, क्या गलत है इसमें? अब ढूंढो भाई कोई समझ, कोई ऐसा जीता जागता आदमी है, कोई समझा हुआ आदमी कम से कम, अगर ऐसा कोई मिल जावे तो आपका काम हो गया। हमको तो मिल गया था तो हमारा काम हो गया, अब आपको मिलेगा तो आपका काम हो जाएगा, ये अपना स्ट्रेटजी है सीधा सीधा, है ना? तो आप जानो, तो इससे कम में ये काम नहीं होता है, ठीक? अब उसमें इतनी रिस्क है कि जिसको आपने ढूंढ लिया वो सच में ऐसा है भी कि नहीं है, वो आप जानो। हमने जिसको ढूंढा था वो तो ऐसे ही था, है ना? बाकी आपका प्रॉब्लम, आप जानो। ये बात समझ में आ रही है? इसको बहुत ठीक ठीक समझ लीजिए, कभी भी ये नहीं कि अभी हमको मौका मिल गया इसलिए हम ऐसा करें, आगे भी यही समय में होने वाला है, आगे भी ऐसे होने वाला है ना? कोई जितने दिन मान लो मेरे को समझ में आ गया, मैंने तो घोषणा कर रखा हमको समझ में आ गया, हमारे रहते रहते यदि किसी दो को समझ में आ गया, एक को समझ में आ गया तो बना रहेगा, ये तो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन यही कि अगर एक से एक को समझ में आता है तो वो दूसरे से तीसरे को समझ में आना जल्दी आसान है, तीसरे से चौथे को जल्दी और सरल है। लेकिन समझ में आने का मतलब है कि एक से दो हुआ था तो भी वो 100 का 100 होना, और दो से तीन होना तो भी वो पहले वाले 100 के बराबर ही तीसरा वाला 100 होना। इसको बोलते हैं परंपरा। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के बात इतनी सी समझ में आना चाहिए, है ना, उसके बिना नहीं है ये, नहीं तो व्यक्तिवादी मामला हो गया। ठीक, तो प्रमाण से कम में कोई चीज टिकती ही नहीं है, वो टिकेगी ही नहीं, उसका कोई वजूद नहीं है। प्रमाण से पहले चीजें आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, होता रहता है, कुछ होता है कुछ नहीं होता है। प्रमाण आ गया तो वहां से स्थायी होता है, प्रमाण परंपरा में बनता है, और वो अकेले का कार्यक्रम नहीं है। प्रमाण आप सबके सामने होगा, प्रमाण का मतलब है जो जिसको सभी देख सकते हो, जिसको सभी देख सकते हो। प्रमाण तो अंधे को भी दिखाई देता है, प्रमाण अंधे को भी दिखाई देता है भाई। किसी अंधे से पूछो धूपे की दीने की रात बता देता है, गर्म लग रहा है ठंडा, ठीक है ना, रंग के बारे में नहीं बता पाता, कोई बात नहीं, तो उसको दिखता ही है। मतलब प्रमाण ऐसी चीज है जो सबको दिखता है, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों को प्रमाण दिखता ही, क्योंकि मूल चाहत से वो अलाइंड है, जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से प्रमाण ऐसी चीज है जिसको कोई नकार नहीं सकता। अब समझना कैसे होता है, सुबह आप पूछ रही थी, प्रमाण समझना जो होता है प्रमाण पूर्वक होता है। आपके सामने जब तक प्रमाण नहीं है तब तक आप समझ नहीं सकते, तो पहले प्रमाण ढूंढो। उल्टी कहानी करो, अभी हम उल्टी कर रहे हैं, उसको सीधी करो। पहले प्रमाण को देखो, क्या प्रमाण है जहां से आपको सीखना है, तो पहले उसको प्रमाण पूर्वक चीजों का अध्ययन होता है ना। प्रमाण विहीन समझना नहीं है, प्रमाण विहीन समझ ही नहीं सकते आप। समझना नहीं है, और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रमाण विहीन समझाना भी नहीं होता है। तो बातें करने से कुछ नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं कि यहां पे कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिया, उससे हमको समझ में आ गया, मैंने उससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिया तो हमको समझ में आ गया। ऐसे भी बातें ही हैं, बातें नहीं करनी ऐसा नहीं करें, बातें तो करनी ही करनी है, लेकिन बातों से समझ में आ गया ऐसा नहीं है। एक कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यह प्रमाण का भूत है, ये बातों से मानने वाला नहीं है। इसका भूत उतरेगा तब जब प्रमाण दिखेगा, भूत चढ़ाना नहीं उतारना है। प्रमाण विहीन समझना नहीं होता, इसको समझ लिए, नोट कर लिए। हाँ ठीक है ना, उसके सहयोगी है। तो समझना कैसे होता है, समझे हुए आदमी के साथ, जीते हुए आदमी के साथ ही हो पाएगा, बाकी नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। क्या करें आप बताओ, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज कहाँ से लाएं, क्या करें? ये लिमिटेशन है, सच्चाई बोलो, संकट बोलो, उपलब्धि बोलो, ब्यूटी बोलो, जो बोलना हो सो बोलो, लेकिन कुल मिला के बात इस प्रकार से है। ठीक है, ठीक है भाई, तो समझ में आया नहीं आया उस सब का मतलब प्रमाण से है। प्रमाण को प्रस्तुत किया जाए, है ना, और प्रमाण पूर्वक चला जाए। परंपरा प्रमाण पूर्वक ही बन सकती है। जिन भी चीजों का परंपरा में मतलब प्रमाण नहीं था, वो धीरे धीरे सब परंपरा में से खत्म होती चली गई, है ना। फिर को ढूंढ के ले आया वेद, देखो वेद में सब लिखा है, फिर को ढूंढ के लाओ कुरान, अरे वो खत्म हो गया सब, मर गए, एक कुरान मर गई, वेद मर गए, रामायण मर गई, महाभारत मर गए, क्योंकि अगर इनको जीने वाला आदमी नहीं है कोई, तो उसको हमको समझाएगा कौन, है ना। तो अब वो किताबें हमारे उतने काम नहीं आ सकती है, भले ही किसी ने महान ने लिखी हो, है ना, लेकिन अब क्या करोगे आप, चाहे आसमान से उतरी हो, किताब कैसे आसमान से उतरती होगी सोचो, प्रिंटिंग प्रेस वहां लगी होगी, हैं? हाँ, और वो भी आसमान से नहीं गिरती भैया, धरती के वायुमंडल में से गिरती है। जहाँ वायुमंडल वहीं तक सब हवा पानी के चक्कर, उसके बाद तो है ही नहीं कुछ। धरती के वायुमंडल के ऊपर कुछ भी नहीं है, वहाँ आसमान में से किताब कहाँ से गिरती होगी? तो धरती की सीमा में ये सब सामान है। बहरहाल ठीक है, जो भी हम मान ले वो मान ले, लेकिन इतना हमको समझ में आ जाए कि प्रमाण के साथ समझना होगा। तो अगर आप जिम्मेदार हो तो आपको पहले प्रमाण ढूंढना चाहिए। क्या प्रमाण, किसको प्रमाण कह रहे हैं भाई? वो प्रमाण के साथ समझने का स्वरूप बनता है। तो तीन तरह के प्रमाण बताए थे, एक है प्रयोग प्रमाण बताया था, एक है व्यवहार प्रमाण ये बताया था, और एक अनुभव प्रमाण। ये तीनों प्रमाण पे अगर पूरे उतरते हैं तो बात आपको समझ में आई, और नहीं तो ठीक है भैया मनोरंजन। ठीक है, थोड़ी सी बात करके पूरा कर लेते हैं कि बच्चा जहाँ एक ही परिवार में दो एक समान शरीर मतलब मान्यता के साथ आए और एक ही गर्भ में पले, और उनमें अंतर क्यों है? तो उसका एक ही जवाब होता है, बालक जो होते हैं शरीर से तदाकार करते हैं। तो शरीर रचना किसी भी गर्भ में एक समान नहीं होती है, होती ही नहीं। किसी भी दो मानव के एक शरीर एक जैसे होते ही नहीं है। तो इसीलिए कहा कि शरीर मूलक जो प्रवृत्तियां हैं वो भिन्न हो रहती हैं। किसी का कान ज्यादा काम करता है, किसी की नाक ज्यादा काम करती है, किसी की आंख ज्यादा काम करती है, कोई कोई के शरीर में ताकत ज्यादा रहती है, कोई के शरीर में ताकत कम रहती है, कोई संतुलन उसका शरीर का इतना अच्छा नहीं रहता है ना। ऐसा ऐसा एक बार बच्चा पैदा हो घर में एक ही शरीर पेट में उसका शरीर में ताकत ज्यादा हो, वो किसी को हेलो भी करेगा तो वो वहाँ जा गिरता है। ठीक, और लोग बोलते हैं कि देखो ये तो मारता रहता है, इसकी तो प्रवृत्ति गड़बड़ है ना। किसी का कोई ऐसा रहता है कि दूर से किसी ने हेलो कर दिया तो ये गिर पड़ता है, अब जो बार बार गिरता है वो फिर क्या करता है? बार बार गिरता तो क्या डर डर रहता है? अब उसका ये तो ये प्रवृत्तियाँ जो है शरीर मूलक हैं। थोड़ा बड़ा होने के बाद किसी के कान बहुत अच्छे काम करते हैं, किसी की नाक अच्छे काम करती है। जिसके कान अच्छे काम करेंगे उसको हर आवाज़ बहुत अच्छी सुनाई देगी एकदम ऐसी क्लियर कट, तो उसका ध्यान और ज़्यादा जाएगा आवाज़ पे। हाँ जी, और जीवन शरीर को देखता रहता है तो शरीर में जो अंतर आता है उससे वो जीवन में टेंडेंसी बन जाती है, क्योंकि अभी जो परंपरा है वो शरीर मूलक है, जीवन मूलक नहीं है। इस प्रकार से शरीर मूलक परंपरा और शरीर में भिन्नता होने के कारण वो दो बालकों में अलग अलग भिन्नताएं हमको दिखाई देती है। इतना सिंपल, कितना सिंपल है। तो हमारे घर में कोई ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी पैदा ही नहीं होता है, कोई अनुभव संपन्न व्यक्ति कोई राक्षस मानव पशु मानव कोई पैदा नहीं होता है। हमारे घर में बालक पैदा होता है जो जन्म से न्याय का याचक होता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है। वो नागराज जी भी पैदा होंगे कहीं तो गलती करने का अधिकार कहाँ गया भाई? अनुभव है ना। तो वो ब्यूटी है कि मानव परंपरा में कि इस प्रकार से पूरी पूरा मानव जाति एक है, लीनियर कोई एक आदमी का अकेले का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो वो हर स्टेप में वो वापस मिक्स हो जाता है, ऐसा मिक्सिंग होता रहता है उसको। तो अलग अलग अलग रहने का कार्यक्रम नहीं है कोई, जैसे आप कोई मिक्सर में कोई चीज़ घुमाते हो कैसा होता है, यहाँ जाके उससे मिला उससे मिलकर ऐसा मिला उसके मिला इधर मिला उधर मिला तो पूरा ही मिक्स हो जाता है ना। आप ढूंढते रहो कि कौन सा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तेज गायब हो गया वो है ना। तो ऐसे ही मानव परंपरा है, मानव शरीर परंपरा पूरी प्रकृति का डिजाइन है इस प्रकार से कि अकेले कार्यक्रम नहीं है, अपने पराये का कोई सीमा नहीं है। मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, मैं अपने घर में पैदा होऊंगा मानव चेतना विकास केंद्र में ही पूरी तैयारी करके जाऊँगा, देखना है यहीं पैदा होना है जुगाड़ करके रखना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब फालतू की बातें हैं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, वही तो, अगर एक को आया तो अनेक को आना चाहिए, और अनेक को नहीं आया तो एक को आया कि नहीं आया क्या पता। मतलब उसका तो जीने का जो अपने प्रमाण था वो प्रमाण के अरे भैया वो तो जीता होगा प्रमाण, मना नहीं करते, लेकिन हम ही नहीं समझे तो क्या कर लोगे? हमारा भी तो कोई इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बाकी लोग अगर नहीं समझे तो वो समझेगा क्या प्रमाण है? वो एक व्यक्ति समझा उसका कोई प्रमाण थोड़ी है। अरे जीना दिखता था, जीना खत्म हो गया। एक नागराज जी का शरीर खत्म हो गया तो उनका जीना पूरा हो गया कि नहीं हो गया? उन्होंने शरीर छोड़ा तो अभी भी जी रहे हैं वो। अगर उन्हें अगर लगाना पड़ेगा ना, अगर समझा होगा तो बचा होगा, नहीं समझा होगा तो नहीं बचा होगा। नहीं ठीक है, ऐसा बोलना ठीक है या नहीं है? ये तो पूरी बात है यार। कोई अगर उनमें से कोई एक भी समझा होगा तो मतलब वो प्रमाण हो सकता है, और आगे दस भी समझ सकते हैं, सौ भी समझ सकते हैं, और कोई भी ना समझाओ, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक वो ये तय नहीं हो जाए कि कोई समझा है, तब तक वो बात अभी हवा में ही है ना, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से। ठीक है, बढ़िया, नमस्ते, धन्यवाद। आज तो शाम को जाएगी ना? अच्छा, जल्दी आओ, फिर बैठो भाई थोड़ी देर। आ जाओ। सपना दीदी बताएंगी। सभी को नमस्ते। एक तो मैं थोड़ा इस बार थोड़ा फ्री फ्लो कहेंगे या जो भी, मैं थोड़ा बस फील करने, रहने, व्यवस्था को देखने उसी उद्देश्य से आई थी। और बहुत सारी, मुझे लग रहा है बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी, जैसे आज की भी हुई मानव, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है ये मानव और मानव जाति अविभाज्य है। आई थिंक मेरे लिए वही एक टेकअप है कि मैं उसको बार बार ध्यान में रखूँ कि जो भी हम कर रहे हैं वो उसमें इज़ इट गोइंग टिल दैट यू नो लक्ष्य, कि हम अखंड समाज तक ले जा पा रहे हैं या नहीं, एटलीस्ट विचारों में इसको सोचना और अपना फिर करना। बाकी अभी अपने मन में तो बहुत सारे दुविधाएं चल रही हैं कि इसको आगे कैसे लेके जाना है, अपने लिए कैसे करना है मेनली। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे बार बार आके ही इसका क्लैरिटी होगा। बस अभी तो इतना ही है।